Radio 1. 8 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een groep familieleden van de gijzelaars die Hamas vasthoudt in Gaza roept de Israëlische premier Netanyahu nogmaals op om een deal te sluiten met Hamas. Dat meldt de Times of Israel. De familieleden zien in het offensief in de stad Rafah een bewijs dat de regering het levend terughalen van gijzelaars heeft opgegeven. De Palestijnse terreurorganisatie houdt naar schatting nog 125 mensen gegijzeld. In het oosten van Rafah en het zuiden van Gaza zijn hevige gevechten tussen het Israëlische leger en Hamas. Volgens het leger zijn er 130 militanten gedood. De Georgische president heeft de buitenlandse agentenwet gevetoed, zei ze in een toespraak. Ze noemt die wet in strijd met de grondwet en alle Europese normen. Het idee is dat organisaties die meer dan 20% van hun financiering uit het buitenland ontvangen zich registreren als buitenlands agent en daarmee komen ze onder verscherpt toezicht te staan. De wet werd deze week door het parlement aangenomen in Georgië, ondanks grote protesten in het land. Het veto van de president wordt gezien als een symbolische actie. Het parlement kan het bezwaar negeren. In Eindhoven is de fietser van 56 overleden die donderdag werd aangereden door een busje van de Wegenwacht. De 58-jarige Wegenwachter werd na die aanrijding vrijwel direct opgepakt. De politie vermoedt dat hij met opzet op de fietser is ingereden. De bestuurder zit nog vast, zegt de politie tegen Omroep Brabant. Filippo Ganna heeft de 14e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Het was een individuele tijdrit over ruim 31 kilometer. De renners finishten aan het Gardameer. Alleen roze truidrager Pogacar kon een beetje in de buurt blijven van de Italiaanse topfavoriet. Hij werd tweede. De Nederlander Arendsman noteerde de derde tijd. Dan het weer. Hier en daar nog buien met mogelijk onweer. Later vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Vannacht is het een graad of 12 en kan het mistig worden. Morgen eerst zonnig, in de middag opnieuw buien en kans op onweer bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speel bewust. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Meer dan 50.000 mensen gingen je voor. levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Edwin Cornelissen en Jeroen Stekelenburg. Een hele goede avond en welkom bij 3 uur sport op deze prachtige zaterdagavond. Met voetbal op het scherpst van de snede. Dordrecht en Emmen troffen elkaar op hun weg richting de Eredivisie. En ook ADO en De Graafschap dromen van de Eredivisie, Mark Kloostra. Zeker, het is 0-0 na 3 minuten. Het eerste schot van de wedstrijd is zojuist gelost door Devin Haan namens De Graafschap. Dat toch mag hopen door die 2-3 in de extra tijd. Het was trouwens een belachelijke penalty, hè? Hens na een duw. En dat kan zomaar cruciale gevolgen hebben. Want als ADO hier met 3-1 had voorgestaan, met 3-1 deze kant op was gekomen in eigen huis, dan had de Graafschap echt geen schijn van kans meer gehad. Nu misschien ook niet, maar die onterechte penalty geeft in ieder geval nog kans en hoop om verder te gaan naar de halve finale van woensdag. In Amerika maken de BMX'ers zich op voor de strijd om de wereldtitels. Volgen we uiteraard ook. Zowel de mannen als de vrouwenhockeyers begonnen vandaag aan de play-offs om de landstitel. En we houden in de gaten of de Nederlandse 3x3 basketbalsters naar de Spelen mogen. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Maar eerst eens terug naar Den Haag. ADO Den Haag tegen de Graafschap met kansen dus, Mark. Inderdaad nog voor beide ploegen, hè? Ja, het is 0-0 overigens na 4 minuten. Ja, kansen voor beide ploegen. Dat komt door die late aansluitingstreffer die de Graafschap dus cadeau kreeg in eigen huis. Daardoor is de tussenstand 3-2 voor ADO. Dat wel, zij spelen thuis. Dus zijn zeker wel de favoriet vanavond. Ook al omdat ze in die wedstrijd in Doetinchem vele delen van de wedstrijd hebben gedomineerd en beter waren dan de Graafschap. Maar ze hebben weer wat om voor te voetballen. En dat hebben ze in de 3e minuut ook geprobeerd met dat schot van Haan. Wat eenvoudig kon worden opgeraapt door Nick Marsman, keeper bij ADO. De inworp is voor de Graafschap halverwege de helft. Nou ja, op 16 meter van de achterlijn van ADO. Dus diep op de helft van de ploeg uit Den Haag. En die inworp gaat door Buettner genomen worden. Maar laat wat lang op zich wachten. Omdat er wat veel mensen van Den Haag voor zijn neus staan. Normaal gesproken moet je binnen 6 seconden ingooien, dacht ik. Maar dit heeft wel 26 seconden geduurd. Via Kaak gaat de bal nu naar punt 16 aan. Laat de bal van zijn voet snoepen. Maar Warmerdam neemt dan toch over. En dan wordt de bal door Asante over de zijlijn getikt. Nieuwe inworp de Graafschap. Dit gaat een stuk sneller. Via Buettner gaat de bal nu terug naar Eunal. Eunal, linkerkant van het veld. En daar gaat Buettner binnen door. Paas binnenkant back lukt. Maar dat gat wordt dichtgelopen door Essayas. Die dan vervolgens zijn lichaam tussen bal en tegenstander zet. Dat lange, sterke lijf. En daardoor hobbelt de bal over de achterlijn van Nick Marsman. En is het na 5,5 minuut 0-0 in Den Haag. Ja, wij gaan het vizier richten op een van de hoofdingrediënten van deze uitzending. Op BMX. Het WK is namelijk dit weekend in Rock Hill, South Carolina, Verenigde Staten. En voor ons volgt Krijn Schuitenmaker dat evenement. Krijn, goedenavond. Goedenavond, hoi. Wat gaan we zien vanavond? Waar is het WK beland? Ja, het WK is in Rock Hill en dat is een mooie baan, hoor. In 2017 was hier ook al een wereldkampioenschap in South Carolina, zoals je al zei. Op een mooi parcours, moet ik zeggen. Het is niet al te technisch. Maar dat ziet er wel goed uit. Dus we zijn dus in de Verenigde Staten. En het is een beetje regenachtig aan het worden. Althans, er komt buiigheid aan. En dat zou een groot nadeel kunnen zijn op dit parcours. Maar we zijn beland bij de kwartfinales. Bij de mannen en de vrouwen. Maar dat gaat in een rap tempo. Wordt nog afgewisseld door de junioren. En de onder 23 deelnemers aan dit wereldkampioenschap. Maar we gaan dus vooral kijken naar de Nederlandse vrouwen en mannen in de zogenaamde elite categorie. Bij de vrouwen 4 kandidaten, zo dadelijk in de kwartfinale. Laura Smulders, Merel Smulders, haar zus. En Judy Bouw die meedoet. En ook Maron Veenstra. En die Veenstra komt straks bij de vrouw als eerste in actie in haar kwartfinale. En bij de mannen hebben we natuurlijk ook een aantal kandidaten. Gisteren Inze Oegema, die werd uitgeschakeld in de 8e finale. Dus er zijn er nog 3 over. Nicky Mann is de grote man natuurlijk. 2 keer wereldkampioen 2015, 2021. Op Papendal was dat. En Olympisch kampioen. De Olympisch kampioen van Tokio dus. Dave van den Burg en Jamiro Brink. Die dus vanavond hier... Ja, die twee mannen zijn wel teruggekomen van een blessure. Kimman is in vorm, want die wist al de laatste 2 wereldbekerwedstrijden op Amerikaanse bodem te winnen. Dus ja, vele ogen gaan natuurlijk gericht zijn op hem vanavond. Wat gaat de Olympisch kampioen doen in deze o zo belangrijke periode op weg naar de Olympische Spelen? Want die Olympische Spelen, die... zitten eraan te komen. 3 startplekken bij de vrouwen, maar 4 kandidaten. Dus dit WK is natuurlijk belangrijk als het gaat om de aanwijzing voor die plekken op de Olympische Spelen. Smulders, bijvoorbeeld de 2 zussen. En Judy Bouw, die ook kandidaat is, net als Manon Veenstra. Kortom, het wordt heel erg spannend bij dat viertal. En bij de mannen staat er iets anders op het spel, want Nederland heeft 1 plek op de Olympische Spelen, al op basis van de resultaten. Maar kan ook nog een 2e startplek garanderen. Dat gebeurt op dit wereldkampioenschap. Maar kan ook nog op het Europees kampioenschap gebeuren, dat later wordt gehouden. Dan moet Nederland wel de Britten en de Amerikanen aftroeven. Dus wat dat betreft staat er nog wel wat op het spel. En natuurlijk de wereldtitel. Ja, de wereldtitel van WK 2023 was het bij de mannen zeker een Frans feestje. 1, 2 en 3. Je zou kunnen zeggen, ze hebben te vroeg gepiekt. En vandaag gaan we dus vooral kijken naar Nicky Mann. Hij won de laatste 2 wereldbekers. Straks komt hij in actie in de kwartfinale op het wereldkampioenschap. Dan gaan we het hebben over de play-offs. De hoogst geplaatste ploegen uit de keukenkampioendivisie, die zijn al klaar in die play-offs. De nummer 3, Rode JC, kreeg gisteren al een pak slaag van NAC. En vandaag ging het mis voor de nummer 4, FC Dordrecht. Dat verloor thuis van FC Emmen. Daar praten we over met Richard van der Made. Richard, goedenavond. Goedenavond. Ja, die heenwedstrijd tussen Emmen en Dordrecht, die was in 2-2 geëindigd. Alle kansen dus nog voor beide ploegen. Hoe ging dat vandaag in Dordt? Ja, vandaag waren beide ploegen zeer aan elkaar gewaagd, vond ik. Maar in die heenwedstrijd, daar had Dordrecht in Emmen, dus in Drenthe, meer verdiend. Het eindigde inderdaad in 2-2 en nu bleef het heel erg lang 0-0. Een beetje een saaie eerste helft met heel weinig kansen. Emmen had het vooral achterin goed staan. Gunde FC Dordrecht vooral de bal. En dat is natuurlijk wel een heel aardig ploegje. En Erik Oelslegel, de keeper van FC Emmen, die onderscheidde zich toch wel weer een aantal keren. Ook vooral in de tweede helft. Dordrecht niet voor niets al 14 wedstrijden op rij ongeslagen. Het is wel de revelatie van dit seizoen in de KKD. Maar ja, vorig jaar nog wel 18e, was het. Ja, het is echt heel bijzonder hoor, wat daar dit seizoen gebeurd is. Een aantal jongens natuurlijk van Feyenoord, Silo het Zand, Souray, Sebaoui. Veel snelheid, veel technisch vermogen, ook best wel veel ervaring met Tim Reserveur, met Jari Schuurman, met Ilias Bronkhorst. Maar goed, Emmen had het vandaag een stuk beter staan en heeft ook best wel veel ervaring met Mike de Wierik, Michael Kieftenbelt, twee spelers van FC Groningen uit het verleden, Piotr Particek bijvoorbeeld, de spits. Dus ja, de tweede helft was wat meer open. Toen kreeg Dordrecht toch wel de beste kansen, maar wat ik net al zei, Oelslegel, die stond een paar keer heel goed op de juiste plek. En in de slotfase sloeg Dordrecht uiteindelijk toe met een hele mooie goal Emmen, van Vicente Bezuijen. Ja. Emmen sloeg inderdaad in de slotfase in de 87ste minuut toe met een prachtige goal van Vicente Bezuijen. Dat was echt een hele mooie. Ja, en dat is natuurlijk zuur dus voor Dordrecht. We hadden het al goed seizoen gehad en dat na die 18e plaats van vorig seizoen en toch met lege handen. Verdediger Ilias Bronkhorst die verwoordde het als volgt. Ja. Het is gewoon kloten. Ik denk niemand had hier rekening mee gehouden bij ons. Iedereen zat gewoon goed in zijn vel. Iedereen was van overtuigd. We gaan winnen, we gaan verder. Ja, en dan krijg je gewoon vol die deksel op je neus. Dan lig je eruit. Is het gewoon klaar in één keer. En wat deed dat, Richard, in het stadion? Ja, vooraf was de sfeer heel erg uitgelaten. Iedereen had er zin in. Het was vandaag ook exact 10 jaar geleden dat FC Dordrecht promoveerde. Op 18 mei 2014 was dat na de Eredivisie. Het was ook alweer 6 jaar geleden dat FC Dordrecht voor het laatst in de play-offs speelde. Dus ja, de mensen hadden er zin in. Het is natuurlijk ook knus aan de Kromme Dijk. Klein stadionnetje, maar het zat helemaal vol. En na afloop, ja, natuurlijk allemaal hele sombere gezichten. En zoals Bronkhorst net ook al zei, niemand had dit eigenlijk verwacht. Want Dordrecht was het hele seizoen gewoon beter aan het voetballen dan Emmen. En ook in die eerste wedstrijd. Maar vandaag lukte het toch niet zo heel erg veel. De wedstrijd werd ook nog even stilgelegd in de beginfase van de tweede helft. Een minuut of 10 vanwege onweer. Nou ja, goed, daarna ging het verder. En ja, werd Emmen ook wel steeds wat sterker, hoor, moet ik zeggen, in die tweede helft. Het geloof kwam er wat meer in. En in de 87ste minuut werd het uiteindelijk 0-1. Ja, sombere gezichten natuurlijk in Dordrecht, in dat stadion. Want zij vliegen eruit. De trekker werd overgehaald door Vicente Bezuijen. Zijn doelpunt is uiteindelijk het doelpunt dat de beslissing bracht. Hij vertelt hoe Emmen tot de overwinning kwam. Ja, hard werken. Dat beloont altijd. En gefocust zijn. En echt heel je leven erin gooien. En dat hebben we gedaan. Het was hard, het was moeilijk. Maar we wisten, gewoon voor de wedstrijd wisten we gaan dit doen. Maar ja, wij zitten gewoon in een hele goede flow. Ja, hard werken, je lever er zelfs in gooien. Is dat ook wat jij zag bij Emmen vandaag, Richard? Ja, wel heel veel strijd hoor. En een groot verschil, ook een contrast met een paar dagen geleden. De heenwedstrijd dus in Drenthe. Emmen stond echt bokje voor elkaar vandaag op het veld. Sorry? En dat moest dus ook wel tegen de betere bokje. Voetballers. Bokje staan voor elkaar. Dat tegen de schapenkoppen. Ik kan me er even voorstellen, maar ik ken de uitdrukking niet. Nee, nou ja, ik ken hem wel en ik gooi hem er gewoon ook in. De schapenkoppen. Ja, bokje voor elkaar staan. Nee, maar prima dat Emmen zo zich dan toch nog kan oprichten. Daar is ook best wel veel gebeurd hoor, dit seizoen. Fred Grim was daar natuurlijk trainer. Die is ontslagen. Alfons Arts is gekomen samen met Michel van Oostrum. Die hebben nog eind jaren 90 met elkaar samengespeeld. En die hebben het toch wel aardig op de rit gekregen. Dat zijn twee jongens van de club. En het geloof is er wat teruggekomen. Ze hebben wat veranderingen natuurlijk ook doorgevoerd. En dat leidt nu tot de halve finale van de play-offs. Dus tot nu toe best een knappe prestatie. Want ja, 5-6 weken geleden, niemand had het over Emmen. Het was nog heel onzeker of ze de play-offs zouden halen. En nu kunnen ze toch maar zo weer gaan promoveren. Want waarom niet, zou het tegen NAC niet kunnen. En dan sta je ook zo in de finale. Even speculeren, Richard. Want als je die kansverhouding moet zien tussen NAC en Emmen, wie schat jij hoger in? Ik vind dat lastig. En NAC heeft natuurlijk toch een hoop vertrouwen opgedaan. Een pak slaag gegeven natuurlijk ook gisteravond weer in Kerkrade. Rode JC dat met 5-0. Grote cijfers daar werd verslagen. Dus over 2 wedstrijden. Dus dat is toch heel knap dat NAC ook zich zo heeft opgericht. En dat geldt nu ook een beetje voor FCM. En ik vind ze redelijk aan elkaar gewaagd. Dus ik verwacht dat dat ook wel weer twee spannende wedstrijden gaan worden. Waar beide ploegen elkaar weinig zullen toegeven. Dat allemaal dicht bij elkaar zal zijn. Juist, in die halve finale. Dankjewel, Richard van der Made. Ja, dat is dus de halve finale in die play-offs. NAC tegen Emmen. En aan de andere kant van het schema speelt uiteindelijk de nummer 16 van de Eredivisie. Dat weten we morgen wie dat gaat worden. Tegen de winnaar van ADO tegen de Graafschap. En laat daar nou net Mark Loostra zitten. En die weet vast hoeveel het staat bij ADO tegen de Graafschap. Ja, dat weet ik wel. En als ik het niet weet, moet ik naar het scorebord kijken. Daar staat het gewoon op. Na 14 minuten en 30 seconden is het 0-0 hier. Maar heeft ADO zojuist wel een enorme kans gekregen in de persoon van Michum. Promoveerde nog in 2018 met de Graafschap. Maar nu had hij zijn oude ploeg heel veel pijn kunnen doen. Schuin op het doel afgestuurd door Vegan. Maar hij schoot de bal in de korte hoek op keeper Thijs Jansen. Die nu zijn 16 meter uit moet lopen om een lange trap op te halen. En met zijn voet te gaan verplaatsen naar een van zijn centrale verdedigers. Overigens, het eerste kwartier zit er nu op. En dan kan ik wel een beetje concluderen hoe het eerste kwartier gegaan is. Is de Graafschap de betere ploeg ondanks die kans voor Van Michum? En dat had ik toch niet verwacht. Omdat Den Haag, ADO, het zo goed deed in Doetinchem. Misschien dat ze wat nerveus zijn geworden door die late 2-3 die toen gemaakt werd vanaf de penaltystip. Maar ADO voetbalt niet fris en fruitig. En zeker niet zo goed als dat ze dat in Doetinchem deden. De Graafschap daarentegen wel. Zij hebben veel de bal, veel dreiging. Maar tot grote kansen zijn ze nog niet gekomen. Bal gaat nu naar Xandro Schenk. En die speelt de bal dan weer breed. Het gaat allemaal achterin rond bij de Graafschap. Tempo ligt niet al te hoog. Bij ADO houden ze de linies kort op elkaar, zodat de paas naar voren niet kan. Nu gaat de bal dus naar de linkerkant, naar Hille. Een van de 3 nieuwelingen, want het moest anders volgens Jan Vreeman, trainer van de Graafschap. Anders dan in Doetinchem. En volgens nog heeft hij gelijk gekregen, want in het eerste kwartier, wat ik net vertelde, is de Graafschap de betere ploeg. Wordt nu ingedribbeld door Hardeman. En die kan de bal nu naar links geven. Dat doet hij ook naar Bosigi. Schuin op de keeper af. Wordt gehinderd door Esaias. Wil een penalty. En de scheidsrechter brengt de fluit naar de mond. En besluit op het allerlaatste moment. Gaat toch niet fluiten. Meneer Bos. Het was dubieus. Ik vraag me af of het een penalty was. Maar Bosigi die kruist heel slim voor Esaias langs. En wacht dan op contact dat er onvermijdelijk komt. En dan gaat hij liggen en dan is de vraag, moet de bal op de penalty stip, ja of nee? Maar als je als scheidsrechter eerst met je hand naar de mond gaat om te fluiten en dan vervolgens toch maar denkt, doe het niet, dan twijfel je minstens. Maar goed, hij wordt ook niet teruggeroepen door de VAR, tenminste nog niet. Nu zegt de VAR tegen hem in zijn oortje, want dat signaal geeft de scheidsrechter aan door naar zijn koptelefoontje te wijzen. We gaan door met voetballen. Ja, bij de Graafschap zijn ze daar een beetje verbolgen over. Ik denk overigens, maar ik heb geen scherm om de herhaling te kijken. Want als hij hem wel gegeven had, dat de VAR ook niet in de lijn was gekomen. Inworp voor de Graafschap. Was weer een gevaarlijk moment van de ploeg uit Doetinchem. En dan wordt de bal ook maar weer over de zijlijn getrapt door Sierenveld. Ze zijn een beetje geschrokken hoor, bij Den Haag overigens. Kijk je achter de schermen bij ons. Ik moest mijn achtergrondgeluid wat zachter zetten. Dat komt, ik zit heel dicht bij het uitvak. En die mensen uit Doetinchem die maken een partij kabaal, dat is niet normaal. Heerlijke sfeer wat dat betreft hier in Den Haag. De voorzet van Buettner wordt over de achterlijn gelopen door Asante. Het levert een corner op voor de Graafschap dat in de eerste 18 minuten beter is. Maar het staat nog 0-0. We'll be right back. In 8 landen maar liefst op nummer 1 gestaan in 1979. Heart of Glass van Blondie. Niet in Nederland overigens, toen was hij nummer 5. Jij weet ook alles, Edwin. Ja. De mooiste fase van het hockeyseizoen is aangebroken. Korte mouwen weer en dus tijd voor de play-offs. Om de landstitel bij de mannen en de vrouwen. Vandaag werden de eerste wedstrijden gespeeld. En Philip Koker volgt het voor ons. Philip, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Eerst maar even de vrouwen. Daar stond in de halve finale een reprise van de finale van vorig jaar op het programma SCAC tegen Amsterdam. De nummers 3 en 2 van de reguliere competitie met een gelijk aantal punten. Waren ze vandaag ook aan elkaar gewaagd? Ja, behoorlijk. Stond ook wel een beetje in het teken van revanche. Je noemde het al, die finale. Amsterdam was landskampioen vorig jaar. Ook Europees clubkampioen, won de EHL 2 maanden geleden. Door in de halve finale onder andere te winnen van SCAC. Ja, en vandaag, Amsterdam was wat beter in het veldspel in het begin, maar daarna nam SCAC het over. Ja, en creëerde kans na kans. Bijvoorbeeld 2 strafballen. En ja, het is uniek. Anne Veenendaal had het nog nooit meegemaakt, de keepster van Amsterdam. Maar ze pakte 2 strafballen. Eentje van Jimmy Jansen, eentje van René van Laarhoven. Ja, dat is toch wel een tikkie. En daarna blonk die keepster helemaal uit. Want ook strafcorners en veldkansen. SCAC creëerde uiteindelijk veel meer kansen dan Amsterdam. Ze kregen die bal er maar niet in. En dus eindigde het dan in 0-0. Ja, jij gebruikt het woord uniek. Wat Anne Veenendaal deed. De keepster zelf, Anne Veenendaal van Amsterdam, was niet verbaasd over het verloop van de wedstrijd. Nee, dus elk jaar weer hetzelfde. We komen heel vaak uit op Stichtse en het is altijd spannend. Vaak op shootouts eindigt het, vaak gelijk. Dus dat verbaast me zeker niet, nee. Ja, we gaan heel even naar Den Haag, want er is gescoord. Mark. 1-0 ADO, prachtige aanval. Goeie goal van Alex Schalk die de voorzet van Absalem vanaf de linkerkant. Hard met links in de bovenhoek achter Thijs Jansen kegelt. En zo begint de Graafschap goed aan de wedstrijd. Maar staat het 1-0 voor ADO. We zijn nog geen half uur onderweg. Praten wij verder met Philip Koken die al vertelde dat SCAC tegen Amsterdam in 0-0 eindigde. Met een glansrol voor de keepster van Amsterdam, Anne Veenendaal. 2 ploegen die elkaar vaak zijn tegengekomen, ook erg aan elkaar gewaagd zijn. Hoe komt het eigenlijk, Philip, dat het altijd zo spannend is tussen deze 2 ploegen? Nou ja, je hebt al jarenlang, al 15 jaar lang eigenlijk, heb je 3 topploegen in Nederland in het vrouwenhockey. Den Bosch, Amsterdam en SCAC. Daar zitten alle internationals, daar zitten alle goede speelsters. Ja, die teams zijn altijd al aan elkaar gewaagd. Alleen, ja, er is 1 ding dat ze van elkaar onderscheidt. Amsterdam won 21 landstitels tot nu toe. Den Bosch ook 21, maar SCAC 0. Oh. En SCAC heeft 4 keer in de finale gestaan. Iedere keer lukt het net niet. Dus iedere keer als het echt moet gebeuren, ja, dan gebeurt er iets. Of in die hoofden, of qua vorm. Maar dan lukt het iedere keer net niet. Een hele grote prijs. Ja, die hebben ze nog steeds niet gehaald. Dat is wat ze onderscheidt. Ja, dat zou je dus eigenlijk ook over vandaag kunnen zeggen. Als ze dan toch wel op een heel belangrijk moment 2 strafballen missen. Ze misten vervolgens ook nog wel flink wat kansen. Dat is voor Jibby Jansen, die 1 van die strafballen miste en de paal raakte, geen reden om al te lang te balen. Nou ja, goed. Uiteindelijk gaat het om 2 wedstrijden. Het was natuurlijk lekker geweest als we er vandaag 1 of 2 hadden ingelegd. En met die strafballen, dat is ook gewoon jammer. Maar ik denk dat er maandag nog een hele mooie wedstrijd staat te wachten. En daar gaan we hopelijk weer ons beste hockey laten zien. Ja, want maandag moet dus die beslissing vallen tussen deze 2 ploegen. Ze misten Jibby Jansen niet alleen een strafbal. Ze begingen ook een forse overtreding waarvoor ze naar het strafbankje werd gestuurd, Philip. Ja, iedereen die betrokken was bij die wedstrijd had het vooral over dat moment. Want daar gebeurde iets, ja, waar men niet over uitgepraat raakte. Jibby Jansen duwt Felice Albers. Tot voor kort, nu is dat Xander Waard, maar daarvoor was Felice Albers de beste speelster ter wereld. Duwt heel fors in de rug. Dat was echt een behoorlijke overtreding, een stevige overtreding. Ging ook voor 10 minuten naar de strafbank. Dan is het niet niets. En Felice Albers raakte daarbij geblesseerd. En eerst komt ze nog terug met een omzwachtelbeen in de wedstrijd. Probeer het nog een paar minuten. Daardoor, ja, had je het idee van, is het wel zo serieus of niet? Maar daarna schudde ze van nee, ging ze naar de bank en barstte daar in tranen uit. En, ja, het leek eruit. Je kon eruit opmaken. Het was echt een behoorlijke, serieuze blessure. Daarna kwam haar vader, de voetbalmakelaar Guido Albers, en die tilde er over het hek. Dat ging ook niet al te makkelijk. En haalde daar weg, want ze was overmand door verdriet. En dan heb je het idee, ja, ze voelt iets of zo. En ja, wij kunnen geen diagnose stellen. Maar ja, je hebt toch wel het idee dat er nu van alles door de hoofd schiet met Parijs in aantocht. Ja, want dat schiet dan gelijk door ieders hoofd, denk ik. Die Olympische Spelen die nog maar 2,5 maand weg zijn of zo. Wat denk jij maandag? Wie gaat boven komen drijven van deze twee ploegen van SCAC Amsterdam? Ja, nou ja, wat ik in ieder geval nu uit opmaak is dat Verlies Albers dan niet zou kunnen spelen. Overigens, SCAC mist ook een topspits, hè, Dieke. Die is er niet bij. Dat is de enige echt belangrijke speelster die er niet bij is. Ja, het zou een mentaal spelletje worden. En het is vaak zo dat als het dan op shootouts uitdraait, wat heel vaak gebeurt tussen deze twee ploegen, dat Amsterdam dan uiteindelijk toch weer gaat winnen. Dus laat ze dat van hun afgooien en het dan in de reguliere speeltijd wel lang. Maar ik ben bang dat het toch weer op shootout uit gaat draaien, dat Amsterdam dat wint. Zullen we ook nog even kijken naar de anderhalve finale, Filip? De eerste wedstrijd ook daar tussen Kampong en Bos. Dat werd niet echt spannend. Nee, ik vond het in de eerste helft nog vrij spannend. Want Amsterdam is ongeslagen na de winterstop. Die hebben ineens een waanzinnige serie neergezet. Gingen er echt voor en hielden Den Bosch heel lang tegen. Verdedigde geweldig. Ja, de laatste minuut van de eerste helft kregen ze een doelpunt tegen van Matla. Toen was het verzet wel een beetje gebroken. Het werd uiteindelijk nog 3-0 voor Den Bosch. Dus dat lijkt me voor het tweede duel wel gespeeld. Ja, dat lijkt wel gespeeld. En tegelijkertijd kijk je ook naar het verschil in punten. En de reguliere competitie, 16 punten verschil maar liefst. Dus niet echt verrassend wellicht. Maar zie je nog ergens een aanknopingspunt voor Kampong? Ja, dan moet je uitgaan naar de huidige intensiteit waarmee ze spelen. Naar de vorm, het afscheid van Liedewij Welte, wat dat zal worden voor Kampong. Dat is ook niet te onderschatten welk gevoel dat meegeeft. Dus je hebt het over het enorme puntenverschil. Dat komt voornamelijk voor de winterstop. Toen haalde Kampong nauwelijks punten. En na de winterstop doen ze het echt fantastisch. Dus daar komt dat voornamelijk door, het enorme puntenverschil. Maar in vorm is het niet eens zoveel verschil momenteel. Maar Den Bosch scoort momenteel zo makkelijk. Ja, dat is ook vandaag gebleken tegen Kampong. Ja, nou, maandag zijn de returns. Dan weten we ook welke twee ploegen de finale gaan spelen. En nog even kort kijken naar de mannen. Kampong versloeg daar Oranje-Rood met 1-0. Een andere halve finale ging tussen Rotterdam en Bloemendaal. Daar werd het 1-2 in het voordeel dus van Bloemendaal. Zitten daar verrassende uitslagen bij, vind je? Nou, eigenlijk was dit wel precies wat we konden verwachten. Ja, precies. Kampong en Oranje-Rood, die twee ontlopen elkaar niet zoveel. Dat was een spannende wedstrijd. Ook een typische eerste wedstrijd waar je het gevoel krijgt, de echte beslissing, dat moet nog komen over 2 dagen. Ja, enige doelpunt van Mats Maré, die eigenlijk nooit scoort en nu een prachtig doelpunt maakte. Ja, bij Bloemendaal en Rotterdam. Hoewel Rotterdam 7 keer op rij heeft gewonnen in de competitie. En toch altijd voor Bloemendaal lastig te bespelen tegenstander is. Ja, Bloemendaal is voor mij de favoriet. Waren ook net weer iets beter. En ik vermoed dat dat ook zo blijft. Dus dit zijn precies de uitslagen die je kan verwachten. Nou, dat staat genoteerd. Dankjewel, Filip Koken. Maandag dus, tweede Pinksterdag. Dan is een echte hockeydag, want dan staan al die returns op het programma in de halve finales van de play-offs om het kampioenschap. Ja, play-offs bij het hockey dus. Ook play-offs in de voetbalcompetities. Want wie speelt er volgend jaar in de keukenkampioendivisie en wie in de Eredivisie, Mark? Ze zullen nu een rondje verder moeten. Dat is focus nummer 1. Ja, dat is focus nummer 1. En wat dat betreft is ADO op de goede weg. 1-0 voor na intussen 29 minuten door het doelpunt van Schalk. Uitstekende ADO-aanval. En Absalem gaf die bal perfect voor laag met links. Vanaf de linkerkant ook zo half teruggetrokken. En Schalk liep daar perfect tegenaan met binnenkant voeten. Schoot die bal hard tegen de touwen. En daardoor is het verschil ineens 2. Want de Graafschap had al verloren in eigen huis. Het werd daar 3-2 voor ADO. En nu dus 1-0 voor ADO. Ja, dan hebben zij in ieder geval de papieren voor de halve finale. Misschien wel tegen Excelsior. De laatste keer dat die twee clubs elkaar tegenkwamen. Ja. Dat weten we. Ja, dat weet je nog wel. Hè? Die 4-4 en die penalty-serie. Oi. Met al die supporters al op het veld van ADO om al te vieren dat het gelukt was. Oi, oi, oi. Het zal een heet potje worden. Maar goed, niet te ver op de zaken vooruit lopen. Want er is nog een uur te voetballen. En er is dus nog tijd genoeg voor de Graafschap om die 1-0 weg te poetsen. Overigens is die 1-0, of was die 1-0, wel tegen de verhouding in. Nu een corner van ADO. Vanaf de rechterkant wordt ingedraaid. Moet gevangen worden door keeper Jansen. Doet hij in 2. En dan kan hij de bal heel snel meegeven aan Fortes. Zijn aanvoerder aan de rechterkant. Bal naar voren kan, naar Bosilj. Had hij een penalty verdiend. Vlak voor de 1-0 van ADO. Ik weet het niet, maar het had er alle schijn van. Het was op zijn minst dubieus dat Bos de fluit naar zijn mond bracht. En uiteindelijk geen penalty gaf. Maar goed, bal nu de 16 van ADO in. Dan moet Waam opletten. Maar hij doet dat ook goed door die bal weg te tikken voordat David Bosic een kans uitpeurt voor de Graafschap. Twee ballen nu in het veld. Scheidsrechter laat het allemaal begaan. En nu wordt die tweede bal door Kaak buiten de lijnen geschopt en kan de Graafschap weer gaan aanvallen. Doen ze dat op de helft van ADO met Hardeman. Hardeman kan naar voren dribbelen en geeft de bal dan naar de linkerkant, naar Büttner. Büttner kijkt waar de bal naartoe moet. Nou, langs de linkerzijlijn is een goede optie. Dan krijgen ze de bal weer bij Bosigi. Die kan naar binnen dribbelen, maar heeft dan ook Esaias in zijn rug. Nou, met een gelukje schiet de bal via de voet van Esaias in zijn loop. Maar daar staat dan ook Asante om uit te verdedigen namens de ploeg uit Den Haag. Weg is weg. 4-2 voor. On average, zoals je dat dan zo mooi zegt. Van aggregate, toch? 3-2. Aggregate, ja, shit. Ik zei average, ja, dat is voordeel. Stom, hé. Ga ik even stoel lopen doen met mijn Engels en dan ga ik nog de mist in ook hier. Een waardeloze bijdrage van mij. Maar goed, bedankt dat je me even redde in deze. Als een zand in de bal naar voren schiet. En dan belandt hij op de middenlijn. Oh, dan gaat iemand bijna onder de bal door Hillen. En dan geloof van Michem niet meer in die bal. Had hij dat wel gedaan, lag de weg vrij richting het doel van Thijs Jansen. Maar goed, hij deed het dus niet. Bleef staan en nu is de bal in de voeten van Fortes. Het is de 32e minuut. De Graafschap was tot de 1-0 beter. En nu een diepe bal richting Haan. Haan is om Marsman heen. Die is ver uit zijn 16 meter. Maar die vecht zich terug en tikt de bal dan van de voeten van de spits. Heel goed gedaan dus door de keeper van ADO. Neemt wel veel risico, maar het blijft 1-0 voor Den Haag tegen de Graafschap. Ik zit nog even terug te denken aan die wedstrijd tussen ADO en Excelsior, die 4-4. Dat veld helemaal bestormd werd. Ik zat er op die perstribune en dat werd een grote chaos. Iedere keer als ik daar nu nog terugkom, dan heb je twee van die chique mannen die daar gastheer zijn en die zeggen dan tegen me: weet je nog? Ja, weet je nog, er was wat, hè? Dus dat zit diep verankerd in dat geheugen. Ik moet ook altijd gelijk denken aan die beelden van in de catacomben. Oh, ja. Dat ze onder de douche werden geïnterviewd. Dallinga die daar huilend op de grond zat. Was echt schitterend, was dat. Ja, echt. Wat daar allemaal gebeurde, ongelooflijk. Maar goed, dat is allemaal dat is waar, eenmaal. ADO op pol voor de Eredivisie. Op dit moment dus met die 1-0 voorsprong ook. Bij Emmen is de spanning er al af. Die ploeg die won vandaag met de 1-0 van Dordrecht. Plaatste zich voor de halve finales van de play-offs. Ja, daar zag het een paar weken geleden dus helemaal niet naar uit. Toen het bij de club van kwaad tot erger ging. De doelpuntenmaker van vanmiddag, Vicente Bezuijen, die kijkt terug op die laatste weken bij Emmen en op zijn moeilijke periode bij zijn vorige club, Aberdeen. Ja, zeker. Nee, de staf, de trainers en het team, het geloof is weer terug. Maar het begint met hard werken en ik denk dat deze trainer daar goed op zit. Alfons Harts. Ja, en ook de assistent trainers. Dat we eerst moeten werken. En van daaruit komen de kwaliteiten naar boven. We moeten nog veel rustiger aan de bal zijn, maar in ieder geval, die strijdlust is daar. En met strijdlust, daar begint het. Het was een hele mooie goal overigens. Met een heel leep balletje ook van Particek. En via Brouwer komt de bal dan bij jou. Ja. En ja, je twijfelde geen moment. En daarna was je ook best wel even geëmotioneerd. Zo, heel emotioneel. Mijn tante bidt altijd voor mij voor de wedstrijd. En mijn moeder ook. Is mijn moeder daarna mijn tante. En ook mijn mentor coach. En nog meer mensen. Maar van waar ik ben gekomen, bij Aberdeen deed ik het goed, topscorer, favoriet bij de fans. En dan opeens komt er een nieuwe trainer en nog een nieuwe trainer. En dan gaat het hele schip om het roer. En dan gaan ze 5-3-2 spelen en dan kom ik met mijn kwaliteiten technisch aan de bal. Geen eens in het team. Terwijl ik wel weet dat ik de beste speler, een van de beste spelers daar ben. En dat is gewoon heel taai. Je moet voor jezelf trainen, rondjes lopen. En iedereen zegt, ja, jij bent de beste. En dan moet je weer hard werken. En mentaal is dat een klap. Ja, dat was mentaal. Je bent alleen daar zo. En dan kom je terug en dan... Alleen bedoel je in Aberdeen? Ja, alleen in Aberdeen. Als het goed gaat is dat geen probleem. Maar als je helemaal wordt buitengesloten, hoe ik me voelde, dan doet dat zoveel pijn. En ik heb gezegd, ik wil gewoon even een stapje terug, zodat ik daarna weer 2 stappen vooruit kan doen. En ik wil mezelf ook die druk opleggen dat ik de man wil worden van Emma met een paar andere spelers. En voor de wedstrijd zei ik moet het doen. Van waar ik ben gekomen moet ik mezelf belonen. Want ik weet hoe goed ik ben. En dan, dat het dan gebeurt, dan geef ik God alle glorie en eer. Mooi gesproken. Ja. NAC wordt de volgende tegenstander in de halve finale. Ja, jullie zijn er natuurlijk nog lang niet, maar toch. Nee, heerlijk affiche. En NAC, mooi stadion, hou ik van. En een mooie club ook. En we zullen kijken wat we weer gaan koken. En wat eruit gaat komen. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand. Chasing what we can. Baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. Oh, yeah. Been out of job. Snel naar Mark Kloostra in Den Haag. De tweede van Schalk, de tweede van ADO. Op een corner van de rechterkant van Van Michum komt hij goed naar de eerste paal en knikt de bal via de handen van Jansen in het zijnetje in de verre hoek. 2-0 voor ADO tegen de Graafschap. One Republic was dat met Runaway. Ja, Mark, we hadden het net over die ADO Excelsior. Daar leek het ook gespeeld, maar daar was het niet zomaar. In dit geval, nee. Met een 5-2 in totaal tussen ADO en de Graafschap. Is het gespeeld? Het is niet gespeeld, want er is nog tijd. Maar ja, sinds de 1-0 is ADO ook wel de meest gevaarlijke ploeg. En lijkt de Graafschap een beetje de kluts kwijt. En met die 2-0 gaat dat niet beter worden. Wel een hele fijne paas nu van Büttner. Het is minuut 38. Brengt de bal aan de voet van Eunal. Die dribbelt er 2 voorbij. Maar wel de verkeerde kant op. Namelijk richting zijn eigen doel. Zet een 1-2 op. En krijgt de bal nu aan de linkerkant weer terug. 5 meter van de achterlijn. Zet de bal voor. En dan hobbelt de bal via de voet van Viergen over de achterlijn. En Viergen speelt bij ADO. Dus komt er een corner voor de Graafschap. Dat natuurlijk zo snel mogelijk de 2-1 wil maken. Om weer een beetje hoop te krijgen in een goed resultaat. En het goede resultaat moet dan een overwinning zijn. En zo via een omweg, de verlenging en misschien wel penalties, uiteindelijk toch nog naar die halve finale te kunnen. Büttner brengt de bal voor met links, draait de bal af, wordt gekopt, maar recht op Marsman. En die heeft de bal klem in zijn handen. Maar gezien de ontwikkelingen met die 2 goals van Schalk en de 3-2 waarmee ADO aan deze wedstrijd begon. Ja, denk je toch wel dat dit een understatement, een ingewikkeld karwei gaat worden voor de Graafschap. Goed, een overtreding nu van Büttner. Die loopt Asante ondersteboven. En daarmee mag ADO weer een vrije trap nemen. Het is toch de wedstrijd van Schalk. Goeie kopgoal hoor, dit trouwens, die tweede. Maar die bij die corner goed naar de eerste paal komt en hem perfect naar de verre hoek toe knikt. En zo zijn tweede van de avond op het scorebord heeft gezet. En ADO op een 2-0 met nog 7 minuten te gaan voor rust. En Esaias, die slim als hij is, eventjes aan het tijdrekken is bij het nemen van die vrije trap. Net doet alsof de keeper dat moet doen. Dan toch maar weer terugloopt en hem nu aan de keeper geeft. Maar dan wel de vrije trap genomen heeft. Die keeper, Marsman, trapt de bal nu naar voren, naar Veerman. Die kopt door. Maar daar staat nog Hille namens de Graafschap om uit te koppen. Marsman, een van die 4 mensen die er nog bij moest komen om ADO te laten promoveren. Dat moest eigenlijk gebeuren in de eerste divisie zelf bij de eerste 2. Want ze stonden er ook best wel goed voor toen ze nog tegen Roda moesten. 10 wedstrijden voor het einde was het verschil maar 1 punt. En als ze die wedstrijd toen gewonnen hadden, dan waren ze op plek 2 terechtgekomen. En richting rechtstreekse promotie gegaan wellicht. Maar daarna stortte ADO een beetje in. 2 overwinningen, 4 gelijke spelen en 4 nederlagen in de laatste 10 wedstrijden. Zorgde ervoor dat de ploeg afzakte naar plek 5 en dus in de nacompetitie terecht kwam. Maar daarin gaat het vooralsnog prima. 3-2 gewonnen in Doetinchem en nu 5 minuten voor rust met 2-0 aan de leiding tegen de Graafschap. Dat mag eigenlijk niet meer fout voor ADO. We gaan eens een kijkje nemen in Rock Hill in de Verenigde Staten. Daar is het WK BMX bezig. Dat begon gisteren met de kwalificatie in een 8e finale met 4 Nederlandse mannen en 4 Nederlandse vrouwen. 1 Nederlandse man overleefde die dag niet. Inze Oegema, die is uitgeschakeld. Dat betekent dat we vandaag 7 Nederlanders in actie gaan zien. In ieder geval bij de senioren. Want, Krijn Schuitenmaker, wij hebben hier die monitor aanstaan en zien toch nu en dan al wel een oranje shirt in actie. Dat is meer bij de junioren, bij de andere categorieën volgens mij. Wat is er gebeurd tot nu toe? Ja, tot dusver inderdaad onder 23 klassen bij de mannen en de vrouwen en de junioren. Ik kijk nu op dit moment naar de onder 23 klasse met Jason Noordam in de baan. En die doet het goed hoor, wordt tweede. En dus hij is verzekerd van een plekje in de halve finale. Eerder deed dat ook al namens Nederland Casper Piepers, die dat goed deed. Hij werd tweede achter een Ecuadoriaan. Dus prima resultaten. En als we kijken naar de vrouwen onder 23 jaar, Dat was het Michelle Wissing. En dan zie je maar bij deze sport dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Even een tikje, even een wiel tegen elkaar aan. En dan is het gebeurd met je kwartfinale of met je achtste finale. En dat gebeurde Michelle Wissing. Tikte even met het voorwiel tegen het achterwiel van haar Amerikaanse voorganger. En dan is het gewoon klaar met dit wereldkampioenschap. En Renske van Zandvoort en Oesje van Schijndel wisten overigens wel de halve finale te bereiken. Dus genoeg Nederland al in actie gezien. Inmiddels op de baan in Rock Hill in South Carolina. Ja, dan zijn we nu toe aan volgens mij de kwartfinales in het seniorentoernooi, toch? Klopt. Hoe werkt dat? Zijn het gewoon 4 kwartfinales? Beste 2 door? Ja, nee, de beste 4 gaan door. En dan gaan we naar de halve finale. Dus dan hebben we steeds 8 vrouwen in een heat. En die eerste heat, ja, daar staan de vrouwen nu alweer bijna klaar. De organisatie heeft een heuse weather warning uitgevaardigd voorafgaand aan deze wedstrijd. En dat betekent dus dat het programma, omdat er noodweer aankomt later op de dag in Rock Hill, het programma een klein beetje in elkaar is geschoven. En ja, dan proberen ze binnen 2 uur klaar te zijn. En ook de medailleceremonie is een klein beetje ingekort. Dus wat dat betreft loopt het allemaal wat vlotter achter elkaar door. Hier op dit circuit, op dit parcours in Rock Hill. Een niet al te lastig parcours. Het voordeel is dat het eerste stuk toch redelijk recht is. Ja, we gaan kijken naar de vrouwenelite. Dus met de eerste kwartfinale geen Nederlandse deelname. Het eerste stuk is redelijk lang rechtdoor. En dat betekent, als je start niet heel goed is, of in ieder geval niet de beste start, dat je toch voldoende kans hebt om goed voor de eerste bocht uit te komen. En dat betekent ook dat de startpositie op de heuvel niet heel erg veel uitmaakt bij deze wedstrijd. Ja, we gaan kijken onder meer naar Saya Sakakibara, de Australische, die de wereldbeker wist te winnen de afgelopen 2 keren. Ook in 2024 6 wereldbekerwedstrijden. Daarin was ze 4 keer de allerbeste. 2 keer werd ze tweede. En nu eens kijken hoe dat uitpakt voor deze Australische. Ja, mooie run met Sakakibara op de eerste plaats. Zij is de grote favoriete. 32-63. Dat gebeurt allemaal binnen 33 seconden. Hè? Zo'n wedstrijd, zo'n kwartfinale. En Sakakibara heeft de snelste reactietijd. En doet dat meer dan uitstekend met 2 Amerikaanse vrouwen. Felicia Stenzel en Delaney Vaughn die het goed doen. Zij worden 2e en 3e. En de Nieuw-Zeelandse Lila Walker plaatst zich ook voor de halve finale. Dat betekent dat een Belgische, Elke van Hoof, er niet bij is. In haar heat wordt ze uiteindelijk 6e. En dat betekent dus dat zij niet terug te zien is in de halve finales. De Belgische uitgeschakeld, maar de grote favoriete, Saya Sakakibara. Zij wordt gewoon 1e. De vrouw die in Tulsa 1e werd. 4 van de 6 wedstrijden in de wereldbeker. Dus een 1e plaats. En een geweldig resultaat voor de 24-jarige Australische. Ook weer in die eerste heat. Nou, dan gaan we nu ons opmaken voor de heat met Manon Veenstra. Manon Veenstra van de 6 wereldbekerwedstrijden. 3 podiumplekken. Dus Veenstra is absoluut in vorm. Rock Hill is voor haar een topbaan. Want ze rijdt hier graag in Rock Hill. In de achterfinale werd ze 2e. Achter Sakakibara, die we zo even 1e zagen worden. Met een halve seconde achterstand toch een keurige 2e plaats voor Manon Veenstra. Ook in deze kwartfinale is Hoi Klaasens, de Zwitserse, die 2 keer 1e werd in Brisbane in de wereldbeker dit seizoen. 22 jaar, de Zwitserse. Toch ook een van de favorieten. En het is oppassen geblazen natuurlijk voor Zoë Klaasens en Manon Veenstra, dat ze eerst goed uitkomen bij die eerste bocht. Aan de linkerkant van de startheuvel staan ze. En dan gaan ze bijna weg. Worden ze bijna weggeschoten voor hun 2e kwartfinale. Met de Britse Bethany Shriver. Ook zij is erbij. Olympisch goud in 2021. Werd 3e en 2e. En in de wereldbeker is dus in vorm. Maar de topvorm is er nog niet voor Bethany Shriver. De vrouw die goud pakte op de Olympische Spelen van Tokio. En nu is ze weg. Bethany Shriver start uitstekend. En dan kijken we naar Manon Veenstra met Molly Simpson. De Canadese die de beste start heeft van dit deelnemersveld. En dan is het toch echt wel weer goed hoor. Van Bethany Shriver, de Britse die op de eerste plaats ligt. En dan kijken we naar de Nederlandse. Waar is Manon Veenstra? Bethany Shriver start het beste. Carly Kane. En niet in de top 4 de Nederlandse Manon Veenstra. En Veenstra zit daar ergens op een 5e positie. En kan nog 4e worden als ze die binnenbocht goed pakt. Maar dat gebeurt niet. Het is voorlopig Zoë Klaasens. En daar is als eerste over de streep Bethany Shriver voor Klaasens, Cardi Kane en dan Bartunkova. Manon Veenstra, helaas een 5e plaats, 35 seconden, iets meer dan dat. En ja, dan is die start toch zo belangrijk. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Manon Veenstra hier niet meedeed om de top 4 plaatsen. Want ze heeft het niet gered. Veenstra in de 2e heat, 5e dus. En dat is niet goed genoeg om naar de halve finale te gaan. Het is blessuretijd bij ADO Den Haag tegen de Graafschap in de eerste helft. Mark. Zeker. En 2-0 voor ADO. En de Graafschap heeft de bal. Maar dat is van korte duur. Omdat scheidsrechter Bos voor het laatst op zijn fluitje blaast. In een eerste helft waarin de Graafschap goed begon. Misschien wel een penalty had moeten hebben. Maar na de 1-0 van Schalk werd ADO sterker, sterker en nog eens sterker. En maakten ze zelfs 2-0 via diezelfde Alex Schalk. Het is voor ons nog zijn wedstrijd. Zijn eerste helft in ieder geval. Het staat 2-0 voor ADO door zijn twee doelpunten. Manon Veenstra redde het niet in de kwartfinale. Maar Nederland heeft nog drie ijzers in het vuur. Judy Bouw, Merel Smulders en Laura Smulders. Snel terug naar Krijn in Rock Hill. Ja, Judy Bouw is de volgende Nederlandse atlete die in actie gaat komen. 30 jaar. En in de eerste wedstrijd gisteren, in de achtste finale met Laura Smulders, werd ze vierde. Genoeg om deze kwartfinale te bereiken. Maar ook zij heeft geweldige concurrentie, hoor. De vrouw die zilver won op de Olympische Spelen van Tokio. Mariana Pagón Londoño uit Colombia. Zij werd tweede dus in Tokio. En Elise Willoughby, de nummer 3 in het wereldbekerklassement na 6 wedstrijden. De Beast wordt ze genoemd. De Amerikaanse is 33 jaar, is supersnel. En dat is een vrouw om rekening mee te houden. Ze zijn weg en ze mogen weg. En de start is best goed van Judy Bouw, moet ik zeggen. Bouw zit daar goed bij. Vierde positie nog steeds. Maar de Amerikaanse heeft daar de leiding gepakt. Het is Peyton Ringdoor die op de eerste plaats rijdt. Wat een geweldige start van die Amerikaanse. En Willoughby Ringdoor is de favoriete nu als het gaat om de overwinning in deze kwartfinale. Met die Amerikaanse vrouwen die het heel erg goed doen. Ook Elise Willoughby. En Willoughby. En dan kijken we natuurlijk naar de Nederlandse Judy Bouw. Maar die komt er niet aan te pas. Want Bouw wordt laatste. En ook voor haar dus geen plekje in de halve finale. Dat betekent dat we een streep kunnen zetten door Maron Veenstra. En door Judy Bouw. Die het simpelweg niet redt. Ze wordt hier, denk ik, vijfde of zesde. Nee, het is zelfs laatste inderdaad. Judy Bouw dus op de laatste plaats. Willoughby Ridenor. Die om de eerste plaats hebben gestreden. Met een mooie voorsprong voor Elise Willoughby. En dan is het Pagón, de zilveren winnares in Tokio. Die derde wordt. Zij plaatst zich wel met glans voor de halve finale. Net als de Ecuadoriaanse Dominica Azuero. Die het prima deed in deze wedstrijd. Ja, er wordt gejuicht op de tribune door de Colombiaanse fans. En dan hebben we nog twee troeven. Dat zijn twee zussen. Merel en Laura Smulders in de race bij de vrouwen. Bij de mannen natuurlijk Nick Kimman. Die twee wereldbekerwedstrijden op rij wist te winnen. Maar ook door de naam Judy Bouw kunnen we een flinke streep gaan zetten. Want ze heeft het niet gered in de kwartfinale van het wereldkampioenschap. Ja, een mooie prestatie voor Elise Willoughby, die niet de favoriete was in deze wedstrijd, maar wel hier een mooie, prachtige eerste plaats weet te boeken. Willoughby, de Beast, is haar bijnaam. En ze heeft het waargemaakt als het gaat om snelheid en het opvreten van de tegenstanders. Nou, nu is het tijd voor Merel en Laura Smulders. Laura Smulders, 30 jaar. Merel Smulders, 26 jaar. En Laura Smulders, zilver in de wereldbeker dit seizoen. En eens kijken hoe de start is. Ja, die start is uitstekend. Die start is heel erg goed van Laura Smulders op de eerste plaats. Maar is de eerste plaats nu kwijt met Australische Reynolds die op de eerste plaats rijdt. En dan is het Laura Smulders nog altijd wel op de tweede plaats. En haar zus Merel op de vijfde, zesde plaats. En Laura Smulders gaat hier zich plaatsen voor de halve finale. Dat is bijna wel zeker of er moet een valpartij komen. Maar dan is het ook de vraag, wat gaat Merel Smulders doen? Die ligt nu in zesde positie. Merel Smulders. Oh, Laura Smulders, die gaat daar voorbij. Op de streep weet ze Lauren Reynolds te kloppen. Dit is wel mooi, zeg, voor Laura Smulders, die het uitstekend deed. Ja, Laura Smulders net terug van een blessure. Tweede in de achtste finale achter Felicia Stenzel, de Amerikaanse. En hier wordt ze in haar vierde heat, in de vierde heat, in de kwartfinale. Simpelweg eerste. Laura Smulders als enige Nederlandse naar de halve finale. Lauren Reynolds wordt tweede. En Nadine Eberhardt, de Zwitserse, eindigt op een derde plaats. En ook kwalificatie voor de halve finale voor Agustina Cavalli. En dat betekent dus ook dat Merel Smulders er niet bij is. Net als Judy Bouw en Manon Veenstra. Drie van de vier Nederlandse vrouwen uitgeschakeld in de kwartfinale van het wereldkampioenschap. Ja, en over een paar minuten de kwartfinales bij de mannen. En daar zien we dan drie Nederlandse mannen. Dave van den Burg, Jamio Brink en natuurlijk Nick Kimman. Dat straks. The rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. Oh, the rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. And everybody's got to live their life. And God knows I've got to live mine. Smith met William, It Was Really Nothing. Nou, laten we hopen dat het voor het BMX niet geldt. Hè? Nee, want William is toch ook een klein beetje een naam waar je Nick van zou kunnen maken. Ja, dat het maar niet op Nicky Man slaat. Ja, we gaan terug naar Rock Hill, naar Krijn Schuitenmaker. We hebben de vrouwen dus gezien. Daar gaan één van de vier vrouwen gaat maar door naar de halve finale. Bij de mannen is de kwartfinale inmiddels begonnen. Hoe gaat het daar met de Nederlandse mannen? Ja, met de Nederlandse mannen. De eerste Nederlandse man die in actie kwam was Dave van den Burg. En die werd de derde in die eerste heat, in die eerste kwartfinale bij de mannen. Een valpartij met Zwitser en Amerikaan Cameron Wood en Cedric Bouty. Die uiteindelijk niet over de streep kwamen. Ja, lopend komen ze over de streep met de fiets in de hand. En dat is dus pech. Met name de Zwitser komt er niet heel best vanaf. Die moet eerst overeind worden geholpen, maar dan uiteindelijk loopt hij toch zelf richting de eindstreep. Maar krijgen wel een DNF-je achter hun naam. En dat betekent dus dat Dave van den Burg zich plaatst voor de halve finale. Teruggekomen van een blessure. De drievoudig Nederlands kampioen. 2016, 2020 en 2023. Van den Burg dus. Ja, bij de vrouwen dus maar één Nederlandse in de halve finale. Bij de mannen Dave van den Burg, die we in ieder geval hebben in de laatste heat, is het Nicky Man. En Jaimeo Brink die in actie gaan komen. Maar eerst de tweede heat gaan we zo dadelijk zien met Jeremy Smith, de Amerikaan, die een van de favorieten is. Amerikanen die in 2017, toen het wereldkampioenschap hier voor het eerst was in Rock Hill, zowel een winnaar bij de man hadden als bij de vrouwen. En daar hopen ze natuurlijk ook weer een klein beetje op. Op het vorige WK, drie Fransen op het podium bij de mannen. Maar nu zijn het in de tweede halve, in de tweede kwartfinale, de Amerikaanse man en de Ecuadoriaan Alfredo Campo, die goed van start gaat. Jeremy Smith, derde in de World Cup in Brisbane dit seizoen. En Kai White, Olympisch zilver in Tokio. Tweede op het WK van 2022. Kai White is er gewoon bij. Maar dit ziet er heel goed uit voor de Zuid-Amerikanen. Aranjo Murillo die daar goed gestart is in deze wedstrijd. En Juan Esteban Aranjo Murillo die hier goed presteert. Het is Alfredo Campo die uiteindelijk eerste wordt. Ecuadoriaan en de Colombiaan wordt tweede. En dat betekent dus dat Jeremy Smith eindigt op een derde plaats voor Smith. Nou, zo wordt de ranking opgemaakt en dan zien we dat Campo erbij is. Dat Smith erbij is en ook Kai White. White die zich plaatste voor de halve finale. De man die zilver won op de Spelen van Tokio. Ja, en hoe het afloopt met Jaimeo Brink en Nicky Man, dat horen we straks na 9 uur. Dan horen we ook hoe het verder gaat bij die play-off wedstrijd tussen ADO Den Haag en De Graafschap, waar het momenteel rust is. 2-0 de stand in het voordeel van ADO Den Haag. En we praten met tafeltennister Britt Eerland, die zich mag gaan opmaken voor haar derde Olympische Spelen. Spreken we ook zo. Ja, er is niet zo heel veel buitenlands voetbal meer, want er zijn al wat competities klaar. Wel een bericht uit Duitsland. Bayer Leverkusen heeft namelijk iets heel bijzonders gedaan. De ploeg heeft de Bundesliga ongeslagen afgesloten. Een aantal weken geleden waren ze al kampioen geworden. Maar ze versloegen op de slotdag van de competitie Augsburg met 2-1. FC Köln is na 5 jaar uit de Bundesliga gedegradeerd na een nederlaag tegen FC Heidenheim. Dat in de laatste speelronde. En er waren doelpunten in de Bundesliga van Ian Maatsen, Donnel Maaien en Xavi Simons. Wij zijn terug na het nieuws. NPO Radio 1. We schrijven geschiedenis vandaag. Hoop, lef en trots.

Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Fego. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor? En hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. Congreslaadinfra.nl. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Welkom terug, het is het tweede uur van de NOS Langs de Lijn. En we gaan snel naar Krijn Schuitenmaker, naar het WK BMX. Want tijdens het nieuws reed topfavoriet Nick Kieman zijn kwartfinale. Hoe heeft hij het gedaan, Krijn? Ja, Kieman deed het uitstekend, want hij werd tweede in zijn kwartfinale achter de regerend wereldkampioen Romain Mailleux, de Fransman, en ook Jamie Oud-Brink. 20 jaar is hij. Pas 20 jaar en was er in één keer aan het begin van het seizoen bij de elite. En die wordt gewoon keurig derde achter Nick Kieman. Dus Mailleux eerste, Kieman tweede, Brink wordt derde. En dat betekent dat we 3 Nederlanders hebben zo dadelijk. Want ook Dave van den Burg had zich al geplaatst voor de halve finale van het wereldkampioenschap. Overigens 3 van de 4 kwartfinales gewonnen door een Fransman. Ze zijn absoluut weer de favorieten. Maar Kieman deed het prima met een tweede plaats. Op het punt van beginnen, de tweede helft van ADO Den Haag tegen de Graafschap. Mark Kloostra, heeft de Graafschap nog een joker in kunnen zetten? Ja. Goed, Holt Ralf Seuntjes is binnen de lijnen gekomen. Het is 2-0 voor ADO door 2 goals van Schalk. Hij is niet de enige bij de Graafschap. Ook Brittijn is nieuw in de tweede helft. Formule 1-auto's in Zandvoort deze week. Er is getest in Zandvoort. Op het circuit zocht een bekende naam de snelheidsgrenzen op. En tafeltennister Britt Eerland mag zich gaan opmaken voor haar derde Olympische Spelen. We spreken haar zo. Dat en ook nog het afscheid van een hockeygrootheid. En een vooruitblik op de laatste speelronde in de Eredivisie. We zijn er tot 11 uur en meekijken kan via nporadio1.nl. Misschien niet op het veld, maar ik zie vuurwerk in Den Haag. Mark. Meine Güte. Ze hadden nog wat over van oud en nieuw bij de superboeren. En toen tegen hem, jongens. Dit is Diamond Collection, hoor. Hey. Ja, en dus wordt het spel even stilgelegd in de eerste minuut van de tweede helft. Zie je vuurwerk en ook van dat Bengaals vuur, van die fakkels, weet je wel. Het ziet er schitterend uit. Alleen, ja, je hebt er niet zoveel aan op dit moment. Want het spel ligt dus stil en het ziet er schitterend uit. Wat ik nu zie is witte rook. En ik zie niks meer van wat er op het veld gebeurt. Mooie actie. Blijft ook keurig binnen het vak wat dat betreft. Maar het schiet natuurlijk niet op deze manier. De wedstrijd gaat even worden stilgelegd. En dan over een paar minuten gaan we echt wel weer verder. Want er is niks op het veld beland. Maar het was wel eventjes een mooi staaltje vuurwerk. Schitterende vuurwerkshow vanuit Doetinchem. Maar ze staan met 2-0 achter. ADO met 2-0 aan de leiding. 5-2 in totaal. Het leek zich ook een beetje aan te kondigen, Mark. Want je zag mensen een soort kousen over hun hoofd trekken. Dat ze niet herkend zouden worden. Een beetje getelefoneerde actie dit. Dat hadden ze voorbereid. Ja, dat hadden ze zeker. Maar dit gebeurde voor de wedstrijd ook al. Toen hadden ze er alleen niet die vuurpijlen en zo bij. Toen hadden ze alleen die fakkels, zeg maar. Maar je hoorde dan 10, 9, 8. Dat was in de eerste helft, vlak voordat de wedstrijd begon. En dat gebeurde dus in de tweede helft opnieuw. Aftellen van 10. En dan ineens alles de fik in. Prachtig. Ja, ik vind het wel mooi. Mag ik niet zeggen. Maar nee. Als het zo blijft, dan hou er wel van. Totdat het dus gestaakt wordt. En dat is nu aan de hand. Dat moeten we niet hebben. Beetje burgerlijk ongehoorzaam. Dat moet kunnen. Vindt Mark Loostra in ieder geval dan. Ja. Nou, dat geeft ons in ieder geval de tijd om eventjes terug te gaan blikken op het hockey. De eerste wedstrijd van de play-offs in de halve finale in de strijd om het landskampioenschap. Daar kwamen de hockeysters van SCHC en Amsterdam niet tot scoren. Vooral thuisploeg SCHC kreeg mogelijkheden, maar twee strafballen werden gemist. Dankzij keepster Anne Veenendaal van Amsterdam, die beide ballen stopte. Verslaggever Filip Koken vroeg haar na de wedstrijd of ze blij kan zijn met dat gelijkspel. Je wint liever, denk ik. Maar het was wel echt een taaie pot. Ik denk aan beide kanten wel dingen gecreëerd, maar ook niet superveel of zo. Dus ik denk wel echt dat het beter kan en dat we onze kansen gewoon moeten afmaken. Maar het was gewoon taaie pot. Hoeveel studie heb jij van tevoren verricht aan de strafballen van de tegenstander? Ja, nee, alles wat nodig is. Je doet gewoon je huiswerk. Dat doe ik, maar dat doet de keeper van Stichtje ook. Het is ook gewoon een kwestie van goed naar de bal kijken uiteindelijk. Want ze kunnen echt alle hoeken gooien. Ik ben blij dat ik ze kon pakken vandaag. Het leek alsof de hoek, zeg maar de stikkant van jou, van zowel Jibbe Jans als René van Laren, van ja, je kijkt tegen de zon in, hè, dat het allemaal geen verrassing voor je was. Nou ja, je weet gewoon dat die bal van Jibbe is gewoon een goede bal. Stikkant laag, hoog, lijnstopkant, dat kan eigenlijk overal komen. En dat is gewoon mijn hoek. Dus ben ik blij dat ik ze kan pakken en dat ik belangrijk kan zijn. Heb je eerder in de reguliere speeltijd twee strafballen gepakt? Nog nooit. Dat is zeker een eerste. Dus erg fijn. Het is tamelijk uniek, toch? Ja, dit is zeker uniek. Ja, toen we die tweede kregen, dacht ik ook wel, nog een keer. Even weer de focus. En ik had hem, dus ik was blij. Is dat dan verderop in de wedstrijd? Je pakt ook een paar strafcorners. Is dat ook een mentaal voordeel van je? Van, ik ben bijna niet te passeren vandaag. Ja, dat geeft natuurlijk een lekker gevoel. En ook als je ziet hoe de teamgenoten daarop reageren. En dat zij daar ook energie van krijgen. Daar krijg ik zelf ook energie van. Dus het is wel fijn, ja. Ja, zeker. Wat belooft dit voor over 2 dagen? Helemaal niks. Helemaal niks? Nee, ja, het is gewoon weer een nieuwe wedstrijd. Het staat 0-0. En het begint gewoon weer opnieuw. Dus het belooft helemaal niks. Verbaast het je dat dit zo dicht bij elkaar ligt? Nee, dus elk jaar weer hetzelfde. We komen heel vaak uit op Stichtse en het is altijd spannend. Vaak op shootouts eindigt het, vaak gelijk, dus dat verbaast me zeker niet, nee. Jullie hebben een paar knockouts gespeeld. Bij de Euro Hockey League waren jullie echt duidelijk beter. Bij de Gold Cup was het weer precies omgekeerd in die bekerfinale. En nu, ja, alsof niemand wil winnen. Ja, geloof mij, we willen zeker winnen. Maar het is gewoon heel lastig. Weet je, ze hebben gewoon heel veel kwaliteit, wij hebben heel veel kwaliteit. Dus als je dat tegen elkaar zet, dan dat zie je vaak bij de training van het Nederlands team ook. De partijtjes blijven vaak gelijk. Dus dat zie je hier ook weer terug. Dat is wel grappig. Dat zei de keepster van Amsterdam, Anne Veenendaal, tegen Filip Koken. Ja, we zien harkende mannen op het veld in Den Haag. Daar heeft een vuurwerkactie van het uitpubliek van de Graafschap de wedstrijd stilgelegd. De wedstrijd ADO Den Haag tegen de Graafschap. Het staat daar 2-0 in de play-off wedstrijd om promotiedegradatie. Totaal 5-2. Het lijkt daar op het veld wel beslist. Maar hoe het daar verder gaat, dat is nog even afwachten. Voorlopig wordt er niet gevoetbald. We zien nu wel een van de spelers van de Graafschap terugkomen op het veld. Maar het ligt daar nog wel een paar minuutjes. Hè. Dat is Buettner. Nou, we horen niet wat hij zegt. Maar goed, het zal daar nog wel een paar minuutjes stil liggen in Den Haag. Ook mooi om te zien dat ze met die mooie tuinharkjes al dat vuurwerk van het veld aan het halen zijn. Ja, de legioeltjes moeten weg. Ja, precies. Nou ja, goed, dat geeft ons in ieder geval de gelegenheid om nog even verder te praten over die wedstrijd tussen SCHC en Amsterdam. 0-0 dus. Het leek wel alsof niemand wilde winnen, hoorde ik Filip Koken zojuist zeggen. Nou, dat geldt misschien voor Jibbe Jansen, die dit seizoen al 34 keer doeltrof voor SCHC. Maar vandaag was ze ongelukkig, want ze miste, net als haar ploeggenoten René van Laarhoven, een strafbal. Filip Koken sprak na afloop met Jansen. Ja, Jibbe, na de verloren halve finale bij de Euro Hockey League was je erg kritisch op je team. Hoe heeft het zich nu ontwikkeld? Nou, ik vind dat we vandaag echt als team heel veel weerbaarheid hebben laten zien. Super goed verdedigd. Onze keeper was super mooie reddingen. Ja, echt als een team hebben we hier gestaan. Dus ik ben daar heel trots op. Alleen scoren nog, hè? 2 strafballen, veel strafcorners, veldkansen ook. Zeker, ja. Het scoren, dat, Dat zat niet helemaal mee. Nou, ja, we hebben wel goede kansen gecreëerd, dus dat nemen we mee naar maandag. Hoe beoordeel jij je strafbal? Vond je hem goed of vond je hem niet goed genomen? Nee, hij was zeker niet goed genomen. Hij valt eigenlijk van mijn stick af, dus ja, daar baal ik heel erg van. Dus dat is ook vroeg in de wedstrijd, dus dan moet ik even een knop omzetten. Ik denk dat ik dat daarna wel heb gedaan, maar daar baal ik van, zeker. Want ik hoorde Anne Veenen dan net zeggen, ja, hij was best goed genomen. Daarom ging ik zelf twijfelen. Nee, ik was er niet trots op. Zeker niet, nee. En jij mist niet zo vaak strafballen, hè? Nee, ja, nou goed, daarnaast, Anne die pakt hem ook heel mooi. Maar als ik gewoon heel even naar mijn eigen bal kijk, dan had ik hem graag anders genomen. Maar daarnaast, Anne zit in de goede hoek en ze pakt hem gewoon. Dus ja, daar is ook haar klasse. Ja, die heeft ze natuurlijk. De eerste 10 minuten hadden jullie het moeilijk. Je werd onder druk gezet, jullie kwamen nou eens uit de verdediging. En dan opeens groeien jullie in zelfvertrouwen en nemen jullie het over. Zijn jullie inderdaad zover gegroeid dat jullie dat kunnen nu? Ja, dat denk ik wel. Ja, het stond gewoon goed als team en hij valt daarna een paar keer goed voor ons in de aanval. Dus dan kom je er ook lekkerder in en ik denk dat we dat goed hebben gedaan. Zijn jullie nou een beetje toch nijdig op je dat je, ja, dat je zoveel kans hebt gehad om te winnen en dat niet is gelukt? Uiteindelijk gaat het om 2 wedstrijden. Het was natuurlijk lekker geweest als we er vandaag 1 of 2 hadden ingelegd. En met die strafballen, dat is ook gewoon jammer. Maar ik denk dat er maandag nog een hele mooie wedstrijd staat te wachten. En daar gaan we hopelijk weer ons beste hockey laten zien. Hoe zag jij het moment waarbij je 10 minuten naar de strafbank moest? Ja, ik denk dat ik iets te gretig was op het duel. En daar een flinke duw uitdeel. Dus terecht de gele kaart. Ik kan er niks anders van zeggen. Ja, je hebt ook geen momenten gereclameerd bij de scheidsrechter, hè? Nee, zeker niet. Ik wist dat het is terecht, dus dan moet je gaan zitten. Voor deze wedstrijd zei iedereen, nou, het is ongeveer 50-50. Die teams zijn zo naar elkaar gewaagd, ze kennen elkaar zo goed. En na deze eerste wedstrijd nog steeds 50-50? Ik denk zeker 50-50, ja. Jibbe Jansen gaat dus met een 50-50 kans de return in. Ze is speelster van SCAC en ze sprak met Philip Kook. Ja, we zagen harkende mannen op het veld in Den Haag. Inmiddels is er topoverleg in de catacombe. Het zijn de bekende beelden die we kennen van een tijdelijk gestaakte wedstrijd. Wat weet jij meer, Mark? Ja, eigenlijk helemaal niks. Ik hoopte dat jij het nu door ging zetten en mij even op de hoogte ging brengen. Ik weet niets anders dan... Ja, dan wat jij weet. Sterker nog, dat weet ik niet eens over dat topoverleg. Ik weet alleen dat de spelers allemaal naar binnen zijn. En dat de wedstrijd nu al een kleine 10 minuten stil ligt. En dat die fans in dat uitvak een ongekend feest van het maken zijn. Dat deden ze ook met die vuurwerkshow. Maar dat is de hele reden dat er nu niet gevoetbald wordt. Er hangt een spandoek onder dat vak van de Graafschap. Het kwaad is al geschied. Daarom doven wij onze pyro niet. En pyro, dat is dat voetbalvuurwerk. Dat Bengaalse vuur. Nou ja, al dat werk wat we dus te zien hebben gekregen. Dan het logo van de KNVB. Met een rode rand en een rode streep daardoorheen. Als in een verbodbord. Nou ja, dat geeft wel aan dat ze in ieder geval met de KNVB niet zo blij zijn. En dat dit een bewuste actie was, dat hadden wij al wel gezien. Kijk, daar komen de spelers. Ja. Daar is de update waar jullie zo op zaten te wachten. Andere update, dat is niet echt een update, maar dat is gewoon een tussenstand. Is dat het 2-0 staat voor ADO. En dat de eerste wedstrijd ook al door ADO in Doetinchem met 3-2 werd gewonnen. Dus het staat eigenlijk 5-2. Dus lijkt deze wedstrijd wat dat betreft wel klaar. Maar we gaan zo meteen weer beginnen aan de tweede helft die eigenlijk net begonnen was. We'll be right back. Uit 1990, Edwin. Is dat dan een klassieker? Denk het wel, hè? Ja, vind ik wel, ja. 34 jaar geleden. Ja, dan mag je wel van een klassieker spreken. London Beat met I've Been Thinking About You. Tja, nou, misschien ook wel een beetje een klassieker ADO Den Haag, de Graafschap. En Mark, ja, ik las van tevoren ADO, hè. Dat heeft echt alles eraan gedaan om optimaal voorbereid hier aan de start te verschijnen. Hè. Een soort van bubbel gecreëerd, gesloten trainingen en zo. Zie je echt een ploeg die op een missie is? Ja, maar dat is makkelijk kletsen, hè, als er 2-0 staat. Ja. Voor open doel deze, ja. Ja, dus ze zullen wel zeggen dat het heel erg geholpen heeft. Maar de eerste 20 minuten was daar helemaal geen sprake van. Dus wat dat betreft vraag ik me af of het iets geholpen heeft. Ik denk vooral dat de 1-0 van Schalk enorm geholpen heeft. En als dat toch niet hielp, dan wel zijn tweede en dus de 2-0. Ze zijn die wedstrijd wel aan het winnen, ADO. Maar de superboeren winnen het zingen, hoor. En vuurwerk hebben ze ook al gewonnen, vuurwerk schieten. Maar wat een geweldige sfeer in dat uitvak. Die gasten die denken, ja, we kunnen ons die wedstrijd nou verder schelen. Het is wel klaar, maar wij gaan er in ieder geval nog een feest van maken. Zolang we hier dan toch opgesloten zitten in dat vak. En gelukkig zit ik daar vlakbij en kan ik daarvan meegenieten. Die wedstrijd die kabbelt een beetje voort. De Graafschap probeert het wel, maar ja, 2-0 achter eigenlijk tegen beter weten in. Omdat het dus eigenlijk 5-2 staat voor ADO. Nu wel de Graafschap met Büttner aan de linkerkant. Het is een beetje tegen beter weten in. Proberen aan te vallen via Schenk de bal nu naar de linkerkant. Opnieuw Büttner, die moet de bal dan naar voren gaan brengen. Doet hij door kort naar voren te dribbelen en de bal nu mee te geven aan de linkerkant. Wil dan zelf de bal weer terug. Krijgt hij ook. Is halverwege de helft van ADO. En wordt dan opgejaagd door Asante. Kan dan niet vooruit richting de ingevallen spits Ralf Seuntjes. Dus moet het weer terug naar Schenk. En Schenk moet dan weer breed. En Hardeman moet dan zelfs weer helemaal terug naar zijn keeper, naar Thijs Jansen. Ik denk dat ze het eigenlijk wel hebben opgegeven bij de Graafschap. Dat zullen ze niet zeggen en eerlijk toegeven. Maar 2-0 achter na 5 minuten in de tweede helft. En het veldspel, tempo wat niet al te hoog ligt, doet dat wel vermoeden. 2-0 dus voor ADO. Alex Schalk de grote man, want hij maakte beide treffers. Ja, we gaan terug naar Krijn, naar het WK BMX dus. De halve finales, Krijn, laten nog heel even op zich wachten. We hebben die kwartfinales gezien. Eén van de vier vrouwen, Laura Smulders, is door naar die halve finale. Bij de mannen, alle drie de mannen door naar de halve finales. Je vertelde vooraf dat dit ook wel invloed heeft op wie er voor Nederland naar de Olympische Spelen mogen. Wat betekent dit nou, dat die drie mannen door zijn? Bewijzen ze zichzelf een goede dienst? Ja, dat zeker. Want als je nu naar de eindrookschikking gaat kijken en het feit dat er behoorlijk wat Britten en Amerikanen al zijn uitgeschakeld, zou dat zomaar een tweede startplek op de Spelen kunnen gaan opleveren voor Nederland. Dus wat dat betreft ziet het er dan ineens wel weer goed uit. Maar goed, we zijn er nog niet. Aan het einde van de rit zullen we dat pas weten. En misschien ook wel pas na het Europees kampioenschap wat nog gaat volgen. Bij de vrouwen hebben we sowieso drie startplekken. We dus. Maar één vrouw dus in de halve finales. Over halve finales gesproken. We hebben al een aantal halve finales gezien. Waar het Nederlandse jongerenatleten, zeg maar buiten de elite-categorie in actie kwam. Jesse de Wever, meervoudig Europees en Nederlands kampioen bij de junioren. Hij heeft zich geplaatst voor de finale. En bij de vrouwen onder 23 jaar een prachtige finale plek voor Lizzie van Schijndel. Dus wat dat betreft Nederland wel in de finales tot dusver al. En zo dadelijk, we gaan ons opmaken. Terwijl we kijken nu naar de wedstrijd met Brian van Ewijk en Jason Noordam. In de leeftijdscategorie onder 23 jaar. Ja, en die moeten echt aan de bak in deze wedstrijd. Want het zijn toch echt de Amerikanen met O'Brien en Popovic die het heel erg goed doen. Ethan Popovic die tweede wordt en een derde plaats nu voor Jason Noordam. En dan is het een vierde plaats. En dat is knap voor Brian van Ewijk. Dus ook daar twee Nederlanders naar de halve naar de finale. Krijn, dus mooi. Ja. Je had het over dat dit technisch niet zo'n ontzettend ingewikkeld parcours is. Ja. Maar we zien wel echt een heleboel valpartijen. Ja, dat klopt. Ja, de snelheid is natuurlijk wel enorm hoog. En ja, dat is sowieso natuurlijk in het BMX. Eén tikje tegen een wiel, een bochtje verkeerd inschatten, iets te ruim nemen, dan is het gewoon gebeurd. Dus ja, ook hier in deze onder 23 wedstrijd zien we in die tweede heat toch vijf mannen onderuit gaan. En gewoon allebei door, je mannen in de boarding. En allebei door en allebei op de grond gelegen. Ja, en allebei inderdaad weer op de fiets gestapt en gewoon maar door. Want iedereen viel zo ongeveer op die twee Amerikanen na. En dan kan je gewoon nog plaatsen voor de finale. Dus wat dat betreft wel een mooi succes. Nou, het is bijna aangebroken. De organisatie heeft echt flinke tempo erin. Want ze willen vlak voor tienen klaar zijn met deze wedstrijd. Terwijl Noordam en Ewijk van Ewijk dus En de onder 23 categorie zich hebben geplaatst voor de finale. Mooi dus. Gaan we kijken naar de vrouwen. Twee halve finales bij de vrouwen. Ja, dit is toch een deelnemersveld om absoluut van te smullen in deze halve finale. Of deze halve finale bij de elite vrouwen. Ja, en dan gaan we eens kijken hoe dat zich gaat verhouden tot elkaar. Met Sakaki Barra, met Laura Smulders. Zij rijdt dus in de eerste van deze halve finales. Nou, de vrouwen. Onder 23. Ze zijn er klaar voor. Met Smulders, die dit goed heeft gedaan dus in de kwartfinale. Laura Smulders met Sakaki Barra. De vrouw die de wereldbeker wist te winnen. 4 overwinningen. Zij is de grote favoriete met Elise Willoughby en Peyton Ridnour, de Amerikaanse. En ook Delaney Vaughn, die het heel erg goed doet in dit deelnemersveld. Nu is het Laura Smulders. Gaan we kijken naar Smulders. Die ligt nu in tweede, derde positie. Kan net die binnenbocht niet houden, waardoor ze nog wel op een vierde plaats rijdt. En dat betekent de finale plaats voor Laura Smulders met Elise Willoughby, Sakaki Barra, Delaney Vaughn en vierde met Smulders. Smulders weet ze die vierde plek vast te houden. Het ziet er wel naar uit. Heeft wel concurrentie nu van een Amerikaanse in haar wiel. Maar ze heeft een mooie voorsprong. Laura Smulders op weg naar de finale van het wereldkampioenschap. Kijkt even over haar rechterschouder. En dan was het Laura Smulders die net... Ja, het scheelt eigenlijk maar bijna niks hoor. Met Peyton Ridnour. Laura Smulders die zich plaatst voor de finale. Wat een goede halve finale. Maar dit deelnemersveld is toch echt enorm sterk. Met Willoughby, met Sakaki Barra, Vaughn en dus ook Smulders die erbij is. Laura Smulders, ze is er. Zilver in de wereldbeker dit seizoen in Nieuw-Zeeland. En dat was de eerste wedstrijd van het wereldbekerseizoen. En ze is er nu. Ze staat in de finale. Net teruggekomen van een blessure. Maar ze staat in de finale van het wereldkampioenschap. Laura Smulders. Ja, Laura Smulders was ooit wereldkampioen. Straks dus nog voor tienen in de finale van het wereldkampioenschap 2024. Daarvoor zien we nog de halve finales bij de mannen. Met 3 Nederlandse mannen in die 2 halve finales. Niet voor de spanning, wel voor de sfeer gaan we naar Den Haag. ADO tegen de Graafschap. Mark. Ja, sfeer plus plus zou Van Gaal dan zeggen in het uitvak. Ja, het resultaat voor hen wat minder. Het staat namelijk 2-0. Ja, resultaat, tussenstand. Absalem levert de bal zomaar in bij de Graafschap. Maar die moeten dan wel vanaf halverwege de eigen helft de bal naar voren schieten. Dan komt de bal in de voeten van Michum. En dan schiet de bal bijna door. Kan de bal worden teruggespeeld naar de keeper. Er is een kans geweest om er 3-0 van te maken door de man die de 1-0 en de 2-0 ook al maakte. Terwijl nu Jansen zijn doel uit moet voor Henk Veerman en die bal wegtrapt. Jansen redde, maar het was een geweldige kans voor Alex Schalk. Na een prachtige paas buitenkant voet van verdediger Essayas verscheen hij in de 16 oog in oog. Eerst nog met een verdediger Schenk. Die kapte hij uit. En toen schoot hij hard op het doel. Maar daar lag dus keeper Thijs Jansen in de weg. En zo voorkwam hij de 3-0 en de derde. En dus de hat-trick voor Alex Schalk. Ja, ze worden een beetje boos bij de Graafschap. En ze is in dit geval Warmerdam. Die krijgt dan ook een gele prent te zien. Van scheidsrechter Bos kan er ook nog wel bij. Het seizoen lijkt erop te zitten voor de Graafschap. Al duurt deze wedstrijd nog 35 minuten. Maar een achterstand van 3 doelpunten, dat lijken ze niet goed te gaan maken. En dan zit het seizoen er zomaar in één keer op voor de Graafschap en voor ADO. Ja, die gaan dan naar de halve finale. Misschien dan wel tegen Excelsior, maar die mogen woensdagavond al aan de bak. Dat is vrij vlot. Terwijl de bal nu over de zijlijn wordt gelopen door Hille. En dat levert dan weer een inworp op voor ADO, dacht ik. Maar daar staat de grensrechter met zijn neus bovenop. En die wijst de vlag de andere kant op. Dus mag de Graafschap nog een keer gooien. Oh, Hille trapt over de bal heen. Ik denk dat hij eerst werd aangetikt door Van Michum. Maar goed, dat werd of niet gezien of getolereerd. En intussen is de bal opnieuw over de zijlijn. En is de inworp voor ADO Den Haag aan de rechterkant. En is er geen haast bij Asante, die als een bejaarde die bal oppakt. Alsof hij heel erg last voor zijn rug heeft en hem nu boven zijn hoofd heeft. 2-0, geen centje pijn voor de ploeg van Kalesic. Die dus richting halve finale aan het voetballen is. Daar gaat Schalk. De rechterkant van het veld zet laag voor tot op de 5 meter. Hardeman verdedigt uit namens de Graafschap. ADO neemt over en mag een corner trappen. Nee, doeltrap. Want de bal die door Büttner werd binnengehouden met de voet ging uiteindelijk wel over de achterlijn. Maar dat ging dan ook weer via Van Michum. De doeltrap is intussen genomen. Het is 2-0 voor ADO tegen de Graafschap in deze, wat is het, kwartfinale. Je kunt het ook eerste ronde noemen van de nacompetitie. Voor een plekje in de Eredivisie. En ADO lijkt een rondje verder te gaan. De Graafschap met 2-0 achter nadat ze de eerste wedstrijd ook al met 3-2 in eigen huis hadden verloren. Ja, we gaan naar Rock Hill. Het WK BMX is toe aan de halve finales bij de mannenkrein. Ja, we hebben die tweede halve finale bij de vrouwen nog achter de rug. En dat was een verrassing hoor. Zoë Klaasens wist die tweede halve finale te winnen. Voor Felicia Stenzel en Carly Kane. En dat betekent dat Beth Shriver, mogen we zeggen, zich niet heeft geplaatst. Een DNF-je, valpartij ook weer in die wedstrijd. En ook Pagon is er niet bij. En ook Lauren Reynolds kwam tekort met een zesde plaats. Ja, die wist wel die race te volbrengen. Maar wat een wedstrijd in die tweede halve finale dus bij de vrouwen. Ja, dan hebben we straks een mooie finale om naar uit te kijken met de Nederlandse Laura Smulders, die op het vorige WK tweede werd achter Shriver, die er dus niet bij is nu in de finale van het wereldkampioenschap. We gaan op weg naar de mannen, inderdaad in het mannendeelnemersveld waar men zich opmaakt voor de start op dit mooie parcours. Veel publiek, die genieten nu nog van prima weersomstandigheden. Het waait wel een beetje, maar ze zitten nog wel in de korte mouwtjes op de tribunes. Maar er komt dus noodweer aan in South Carolina. En vandaar dat ze dan allemaal toch in de trucks op weg naar huis moeten. Iets na tienen, onze tijd, dan gaat het gebeuren daar. Maar nu dus gaan we kijken naar de halve finale bij de mannen. Bij de vrouwen hebben we het erop zitten. Dus we gaan naar de mannen kijken zo dadelijk. Prachtig deelnemersveld natuurlijk ook in die elite finale met de Fransen. In de eerste halve finale, daar zien we Jamio Brink die erbij is. Zijn grote doel, dat is het doel voor de toekomst, is een medaille op de Spelen van 2028. Dan hebben we het over Los Angeles. En Jamio Brink is er nu wel bij tussen die grote Franse mannen. Joris Daudet, die van de partij is. De nummer 2 vorig seizoen in de Wereldbeker. De nummer 3 van het Wereldkampioenschap 2023. En mooie successen heeft geboekt met Recurel en Romain Mailleux. Romain Mailleux, die eerste werd op het vorige WK, op het Wereldkampioenschap van 2023. Hoe gaat Jamio Brink zich verhouden in dat deelnemersveld met die geweldige Fransen? Hij zit achterin en dat gaat hem niet worden. Want de eerste 4 plaatsen die zijn gereserveerd voor de absolute toppers in het deelnemersveld. Daudet, Berman, de Nieuw-Zeelander die zich in de strijd mengt om een prima tweede plek. En dat lijkt hij te gaan volhouden. De man in het zwart, Berman met Daudet. En dit ziet er heel goed uit voor de Fransen. Want zij pakken weer een eerste plaats. Joris Daudet, Rico Berman wordt tweede. En dan op een vijfde plaats komt hij zo dadelijk binnen achter Kai White. Jamio Brink, hij dus niet naar de finale. En dan gaan we de focus verleggen richting de tweede halve finale met André Sylvain. Met natuurlijk ook Nick Kimman en Dave van den Burg. Ja, Kimman woont in Amerika, traint daar zonder coach, zonder trainer, zonder begeleiding. Vogelt het allemaal zelf uit. Is voor de liefde verhuisd. Gaat binnen niet al te lange tijd trouwen met zijn vriendin in de Verenigde Staten dus. En nu, vlak voor over 2 maanden de Olympische Spelen, dan is het zover. En nu moet hij er ongeveer zijn. Weet dat hij in vorm is natuurlijk met een tweetal overwinningen in de Wereldbeker. Terwijl we nog eens de herhalingen zien. De beelden worden ingestart door het muziekje op de achtergrond met Joris Daudet, die dat meer dan uitstekend deed. De tweevoudig wereldkampioen. Alleen Kyle Bennett wist 3 keer wereldkampioen te worden. Dus wat dat betreft zou het een unieke prestatie zijn van een van die Fransen. Of natuurlijk van Nick Kimman, die in 2015 in Heusden-Zolder in België en in 2021 wat dichter bij huis wereldkampioen werd. Toen werd het wereldkampioenschap BMX gehouden op Papendal. Ja, een vijfde plaats voor Brink met Daudet, Berman, Marina Vergara, de Chileen, en Kai White uit Groot-Brittannië op de eerste plaats tot en met de 4e plaats in de eerste heat van deze halve finales. En dan staan de mannen ongetwijfeld al zo ongeveer klaar, want de wedstrijdorganisatie houdt het tempo hoog. Ja, wordt het weer een clean sweep voor de Fransen? Dat is de grote vraag. In ieder geval al 1 Fransman, Daudet, naar de finale. Die is op weg richting de catacombe ergens, waar hij zich gaat voorbereiden. Ja, we zien op de toren oranje. Het oranje van Dave van den Burg en van Nick Kimman. De 2 mannen van den Burg. 2023 in Venlo werd hij Nederlands kampioen voor de 3e keer in zijn carrière. En Nick Kimman, de Olympisch kampioen van Tokio, werd voor White en Ramirez, de Brit en de Colombiaan, dus de winnaar van het goud. Gekke Olympische Spelen natuurlijk, want een paar dagen voor zijn wedstrijden op het BMX-toernooi reed hij tegen een steward aan, een flinke botsing. Maar alles bleef gelukkig heel en een paar dagen later pakte hij goud op de Spelen van Tokio. Nu staat hij klaar in Amerika, Rock Hill, South Carolina, waar het steeds harder lijkt te gaan waaien. En we gaan eens kijken onder meer naar Jeremy Smith, de Amerikaan. Eén Amerikaan dus in dit deelnemersveld. En één Fransman, André Sylvain. En ze zijn er zo ongeveer klaar voor. Sylvain won in 2022 de wereldbeker. Dit seizoen nog geen medailles voor Sylvain in de wereldbeker. Hoe is de start van de twee Nederlanders? En Kiemann natuurlijk een van de favorieten. We zijn er bijna klaar voor. En dan mogen ze weg, zijn ze weg. En dan kijken we naar de start van Kiemann. Ook even keurig in beeld gebracht door de camera's. Met startnummer 313 start hij uitstekend. Oh, een valpartij. De Nederlanders nog steeds in de race. Op een tweede en vijfde plaats. Kiemann ligt daar derde nu na een bocht. En ze pakken het pro-deel van het parcours met de grote jumps. De vrouwen die een wat kleinere route pakken op het parcours met wat minder grote jumps. En zijn mannen zijn dus onderweg met Kiemann op een derde plaats. Kiemann op een derde plaats. En dit ziet er goed uit voor Kiemann op weg naar de finale. Derde plaats voor Kiemann. En het is Alfredo Campo die tweede wordt of eerste wordt. Sylvain André tweede. En die Kiemann wordt gewoon derde. Gewoon derde zeg ik. Maar dat is helemaal geen vanzelfsprekendheid. Want een ongeluk zit in een klein hoekje. Ja, en dan weten we dat Kiemann als enige Nederlander door is. En dus niet Dave van den Burg die zevende wordt in de halve finale. Nou, sowieso een geweldig deelnemersveld. In de finale zo dadelijk van het wereldkampioenschap BMX. En Nick Kiemann is erbij. Ja, en Laura Smulders dus bij de vrouwen. Dat straks nog voor tienen, die finales bij het WK BMX. Dan gaan wij ons bezighouden met tafeltennis. Want Brit-Ierland heeft zich in Sarajevo geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze rekenden op het kwalificatietoernooi in een direct duel om een Olympisch ticket af met de Slovaakse Barbora Balazova. Brit, goedenavond. Goedenavond. Ja, is er een last van je schouders gevallen hiermee? Ja, zeker. Want eigenlijk na dit toernooi zijn er nog 4 toernooien voor de wereldranking. Daar heb ik er nu wel een paar van afgezegd. Ja, oh ja, ja, dat kan dan, hè? Vakantie. Ja, precies. Ja, dat kan dan. Even op adem komen. Ja, dat kwalificatietoernooi. Je moest de finale bereiken, hè, om dat ticket te pakken. En dus speelde je die halve finale tegen die Slovaakse. Dus dat was eigenlijk een soort alles-of-niets duel. Ja, ja, dat klopt. Nee, ja, we begonnen natuurlijk in een pool en daarna nog vanaf de laatste 16 door moeten gaan. Dus het voelde wel eigenlijk als een hele marathon. Dus eigenlijk was het wel fijn om even de laatste wedstrijd te hebben. Om nog alles te kunnen geven in die partij. Ja, dus wat Rinus Michels ooit zei. De halve finale is de finale. Dat gold in jouw geval helemaal. Ja. Ja. Dat gold voor mij inderdaad helemaal. Was het spannend? Ja, heel dit toernooi eerlijk gezegd. Want je voelt echt wel van ook, ook best het treintom. Want anders lig je eruit. En eigenlijk de laatste partij. Ik heb nog nooit van haar gewonnen. Dus om deze... Zo op deze manier van haar te kunnen verstaan op dit moment was wel extra lekker. Wauw, nog nooit van haar gewonnen. De laatste 2 keer, zoals ik weet, heb ik inderdaad bijna tot geen kans gehad. Goh, nou ja, dat is dus echt piek op het juiste moment, hè? En daar sta je... Ja, dat was echt knokken. Ja, daar sta je in die finale. Maar die gaat alleen niet gespeeld worden, begrijp ik? Nee, want eigenlijk voor dit eerste toernooi, noemen we het eigenlijk toernooi in het toernooi, waren er 2 tickets te verdienen, dus 2 halve finales. En nu wordt er een tweede ronde gespeeld met weer 2 halve finales, dus 4 tickets. Ah, oké. Okay. Dus het gaat echt puur om de tickets. En de ik ga je heel even onderbreken, ja? Edwin, want er is gescoord kijk in Den Haag. Scherm, ja. Mark? 2-1. En het is Ralf Seuntjes die er van dichtbij binnen tikt. Ja, dat is niet zo ingewikkeld, maar je moet er wel staan. De kopbal wordt nog gepakt door Nick Marsman. En dan staat Ralf Seuntjes op 2 meter van de doellijn om de bal het laatste zetje te geven. Nou, hopelijk voor hem en voor de Graafschap niet het allerlaatste zetje. Want 2-1, dan hebben ze nog 2 doelpunten nodig voor een verlenging. En we zijn pas halverwege de tweede helft. Dus nog een kwart wedstrijd is er over. Gaat dit de wedstrijd dan nog op zijn kop zetten? Vraagteken. Ja, maar toch goed dat ze die ook hebben ingezet. Terug naar Brit-Ierland, die zich dus geplaatst heeft voor de derde keer voor de Olympische Spelen. En dat, ja, je was een tijdje gestopt natuurlijk, hè? Want je hebt in de tussentijd een dochter gekregen. Is het dan een soort van bezegeling van je comeback dit? Ja, eigenlijk wel. Want toch, als je announce dat je zwanger bent en terug wil komen, krijg je toch wel, ja, lukt dat dan? Dan kan het dan. En dat wil ik wel heel graag bewijzen. En dan eigenlijk bij de Olympische Spelen, dat kan niemand niet meer wat zeggen. Ja, want dat kan je ons een beetje meenemen in dat proces. Hè? Na je zwangerschap, je bent bevallen van een dochter. En dan pak je op een gegeven moment de draad weer op. Ja, eerst eigenlijk heel langzaam heel veel fysiek trainen. Ook met een bekkenbodemfysio. Want bekkeninstabiliteit kan echt wel met tafeltennis. Ja. Dus dat was eigenlijk echt deels een beetje marteling. Dus tot ik eigenlijk weer kon tafeltennis, had ik er heel erg zin in. En toen dacht ik ook wel weer van nou, ik wil er weer vol tegenaan gaan. En met die wedstrijden, toen ik weer achter de wedstrijdtafel stond, dacht ik echt, nou, hier ben ik voor gemaakt, dus kom maar op. Oh ja, echt? Had je ook gelijk je niveau eigenlijk weer? Dat niet direct. Maar wel het gevoel en echt wel de groeimogelijkheden. Ik dacht van, oh, dit lukt weer en dat lukt weer. Nou ja, als dit al lukt, wat kan dan nog meer? En misschien kan ik zelfs al beter worden. Dus ik heb wel echt wel gelijk mijn zin opgezet. Nou, van dit wil ik. En als het kan, ook nog zelfs beter worden. Ja, want wat maakt dat je toch zoiets had van, nou, ik wil ondanks dat ja, mijn leven helemaal anders wordt met een dochter erbij, ik wil toch door met die sport? Ja, toch passie. Ik heb natuurlijk in mijn zwangerschap ook even school gedaan en wat andere dingen om te kijken hoe het normale leven is. En ik heb het tafeltennis heel erg gemist. Want hier, ja, hier kan ik wel echt mijn ding doen. En wat ik al zeg, je leeft naar momenten en naar doelen toe. Natuurlijk, als je ze niet behaalt, kan het pijn doen. Maar als je ze wel behaalt, is het wel echt heel euforisch. Ja, en is het dan iets wat je helemaal zelf aangaat? Of word je ook ondersteund, bijvoorbeeld door een bond? Merendeel zelf, eerlijk gezegd. Ik heb mijn eigen team in Nederland. En ook mijn coach hier, Anton Plezier, is ook mee. Die vaak mijn schema's maakt. Ook met mijn comeback echt steeds elke 3 maanden weer evalueren. Wat werkt, wat niet werkt. Dus we hebben eigenlijk echt een heel programma gemaakt. En dan NOC-NSF even me geholpen met een opstartbudget. Ik moest me wel weer even bewijzen dat het wel echt kon na een zwangerschap. Maar dat is ook gelukt. Kijk, en dus ga je op voor je derde spelen. Maar je eerste dus als moeder. Maakt dat hem extra speciaal? Ja, zeker, zeker. Het is echt wel, ja, ik kan het toch wel weer. En ook laten zien naar andere sporters dat als moeder gewoon kan. Dus het betekent niet gelijk het einde van een carrière. Ja. En natuurlijk, als het kan, wil ik het daar ook gewoon weer goed doen. Ja, ik kan me herinneren, ik sprak een tijdje geleden Inge Jansen, de plankspringster, die ook een gooi deed naar de Olympische Spelen. Die ook moeder is geworden. En die zei, ja, het lijkt me zo mooi om het een keer met mijn kind op de tribune dan te doen. Hè? Is dat ook zo'n soort droombeeld wat jij voor ogen hebt? Als het kan, gaan we dat zeker proberen te realiseren. Waarschijnlijk willen mijn eigen ouders ook kijken. En misschien mijn schoonfamilie ook. Dus ik gok, als iedereen met me meegaat, gaat ook mijn dochter mee. Mag ik één ding vragen bij dit? Goedenavond trouwens. Hoe heet ze? Want het gaat nu al de hele tijd over je dochter. Maar hoe heet ze eigenlijk? Mijn dochter heet Zaya. Goed zo. Nou, dan weten we in ieder geval, als we een shot krijgen in Parijs van je dochter op de tribune tijdens die halve finale, hoe ze heet. Zo is het. Hoe ze heet, inderdaad. Hey Britt, en hoe ga jij toewerken naar Parijs? Nu deze last van de kwalificatie er vanaf is? Nou ja, eigenlijk hebben we gedacht, nu een weekje vakantie en vieren. Want het is echt wel een heel moment geweest. En voorbereiden hebben we wel al wat ideeën en plannen. Maar dan moeten we nog even gaan regelen, zoals trainingstages en hoe we dat verder gaan oppakken. Maar die plannen zijn nog niet helemaal. Dat is echt naar dit moment toewerken en weer verder kijken hoe we het gaan doen. Maar je hebt dus eventjes de kans om wat gas terug te nemen en dan op te gaan werken naar die spelen. Hè? 3 jaar geleden was het 8e finale, het eindstation. Wat is het streven dit keer? Ja, het streven. Wat is realistisch? Ja, realistisch zou zeker wel weer hetzelfde kunnen. Maar zeker met een goede loting, als je de Chinezen niet hebt, kan het zelfs wel meer zijn. Want af en toe lukt het wel om van de Japanners en de Koreanen te winnen. En dat zou natuurlijk extra mooi zijn om op Olympische Spelen. Kijk, nou, jij hebt iets om naartoe te werken, Britt. De druk is er vanaf en jij kan je helemaal gaan richten op Parijs. Dank je wel en geniet van een mooie avond daar. Ja, jullie ook bedankt. Dank je wel, Britt. Gaan wij terug naar Den Haag, waar de thuisploeg weet wat het is om 3 doelpunten voorsprong in die play-offs weg te geven, Mark. Denk je dat er wat spanning komt bij Den Haag? Nou, nu zeker, want het is 2-1 geworden. Bij de Graafschap zijn ze weer helemaal wakker. Bij ADO hebben ze zich misschien wel een beetje in slaap laten sussen. Door die 2-0 tussenstand en het gebrek aan weerstand. Hier gaat aan de rechterkant Butner, Giovanni Butner. Die is ingevallen bij de Graafschap. Komt bij de cornervlag uit in duel met Absalem. Dit levert een hoekschop op of een inworp. Ik denk een hoekschop zelfs. Dat doet hij dan toch wel heel slim tussen 2 van ADO in. Om er dan een corner uit te peuren. 2-1 is de tussenstand. Het is de 72e minuut. Ja, en gaat die 2-2 erin. Dan begint het bibber en beven in Den Haag hoor. Want 3-2 voor de Graafschap. En we gaan gewoon tussen aanhalingstekens verlengen. Terwijl de corner getrapt gaat worden door Alexander Butner. Ik gaf geen cent meer voor de Graafschap na de 2-0 van Schalk. Die overigens ook de 1-0 maakte. Maar bij 2-1 schuif je toch iets verder naar voren. Bal komt bij de tweede paal. Wordt de doelmond ingekopt. Maar gaat dan weer net over de Graafschap mensen heen. Bal nu via Warmendam in het zijnet geschoten. Daar had Marsman, de keeper van ADO, overigens goed het oog in. Die stak zijn hand niet uit. Zat dicht bij die paal en wist, deze gaat er niet in. Maar gevaar van de Graafschap. Het is de eerste gevaar overigens sinds de 2-1. Gemaakt door Ralf Seuntjes. natuurlijk. 35 jaar en hij tikte van dichtbij de bal erin. En heeft daarmee weer hoop in Doetinchemse harten geschoten. Of dat ijdele hoop blijkt, dat zullen we gaan merken in de komende 18 minuten. Plus een beetje extra tijd, dus een minuutje of 20 nog heeft de Graafschap voor nog twee doelpunten. En een verlenging, maar ik loop wat op de zaken vooruit. Lange trap nu, die doeltrap op het hoofd van Van der Zanden. Ingevallen bij ADO. Wordt nu weggekopt door Giovanni Buettner. Vlak levert de bal in bij Seuntjes. Doet hij goed, doet hij wel op eigen helft. En dan gaat het nu naar Alexander Buettner aan de linkerkant. Legt de bal met veel gevoel over de verdediging van ADO. Maar Essayas, die loopt dat gaatje dan dicht aan de rechterkant voor ADO achterin. En komt de bal daar weg tot over de achterlijn. Dus weer een corner voor de Graafschap. Dat is de derde sinds de aansluitingstreffer. En ja, dit zijn van die momenten dat de lange mannen mee naar voren mogen. En wellicht gevaar kunnen gaan stichten voor het doel van Marsman. Eén kopbal was hem net te machtig om hem te klemmen. En daardoor kwam er een rebound voor Seuntjes. Dat leverde de 2-1 op. Nu de corner afdraaiend van het doel. Komt bij de tweede paal. Fortes, die gaat in. Schitterend binnengekopt. Die bal die gaat naar de verre hoek. En daar is de 2-2. En deze wedstrijd en dus de plek in de halve finale is er weer eentje die heel erg spannend is. Nog maar één doelpunt voor de Graafschap. En we gaan verlengen. Oh, oh, oh, oh, oh, ADO. Dit roep je wel een beetje over je af. Zelfde kans gehad om er 3-0 van te maken. Schalk had hem dan moeten maken. Die heeft er al twee gemaakt. Dus op zijn kop geven kunnen ze hem niet. Maar 1-1 met de keeper was het bij 3-0 echt wel klaar geweest. Maar schoot hem tegen de doelman op. En nu na tweede Graafschap doelpunten zijn er nog 16 officiële minuten. En staat het 2-2. En heeft de Graafschap nog maar één doelpunt nodig. En de Graafschap heeft figuurlijk nu de wind mee. Dit is doping, deze tweede goal. En dan heeft die joker, die Ralf Seuntjes, toch zo erg goed gedaan. Want hij heeft deze wedstrijd weer spannend gemaakt met zijn 2-1. Mark. We schuiven naar het puntje van de stoel. Ja, ja zeg zeker. Ja, nou, ik dacht een beetje hetzelfde als jou. Deze wedstrijd is wel klaar. Dus er was een moment waar we niet veel aandacht aan hebben besteed. Maar er was net ook een potentieel een handsbal van een Graafschapsspeler in eigen penaltygebied. Hoe keek jij daarnaar? Ja, hij kreeg hem duidelijk op zijn hand. Die bal stuitte er wat vervelend voor hem op. En daarna had hij de bal via de onderkant van de arm beroerd. Dus ja, daar had je ook een penalty voor moeten geven. Maar de scheidsrechter vond het niks. Zoals hij het in de eerste helft ook geen penalty vond. En de VAR vond het blijkbaar ook niet. Dus ja, het was Hens. Misschien gaan ze daar nog wel heel erg op terugkomen zometeen. Maar ze moeten vooral terugkomen op het feit dat ze die wedstrijd zelf weer een beetje hebben weggegeven. Is wat overdreven. Maar ze zijn een beetje slaapgesust bij ADO, zo lijkt het. Geweldig kwartier te gaan daar in Den Haag. Een kwartiertje, zeggen ze dan. Precies. is klassiekeravond op NPO Radio 1. Can You Feel It van de Jacksons? Ja, ze hadden al de bibbers bij ADO en dat is niet minder geworden in Den Haag, Mark. Nee, de kansen keren, want ineens valt er een tweede gele kaart bij ADO voor Absalem, die ook in de eerste wedstrijd al heel ongelukkig was. En staat ADO na een 2-0 voorsprong en 2-2 tussenstand. Dit laatste kwartier ook nog met z'n tienen. Die Absalem die werd in de laatste minuut van de heenwedstrijd in Doetinchem in zijn rug geduwd. Kreeg de bal toen per ongeluk tegen zijn hand. En dat betekende strafschop en de 2-3 en hoop bij de Graafschap. En nu is hij weer de Sjaak, want krijgt hij zijn tweede gele kaart. En staat ADO met zijn tienen. En de Graafschap is aan het aanvallen. Giovanni Buettner legt klaar op rand 16. Alexander Buettner, daar ging hij al bijna. Het scheelt een metertje, deze harde schuiver van rand 16 meter van Buettner. Die diagonaal voor het doel van Marsman langs verdwijnt tegen de reclameborden aan. Het is paniek bij ADO. En bij de Graafschap zien we nu dat Zeuntjes de boel aan het opjutten is. Zijn ploeg aan het opjutten is. En voor me zie ik collega's van West die met het hoofd schudden en zoiets hebben van dit gaan we weer weggeven. Dit ziet er niet goed uit voor ADO. Ze staan nog op voorsprong, want die wedstrijd werd wel gewonnen in Doetinchem met 3-2. En met deze 2-2 erbij is dat dan 5-4 en dus ADO naar de halve finale van woensdag. Maar ja. Nog 10 minuten plus extra tijd. Dit is leuk, hè? Ja, dit is prachtig. Niet voor de mensen van ADO, maar dit is voetbal waarvoor je naar de nacompetitie zeker kijkt. Ik dacht allemaal dat het klaar was. En ineens twee doelpunten en rood verder. En de kansen zijn gekeerd. Ze zullen zich bij de Graafschap nu achter de oren krabben als het niet gaat lukken. En als ze niet 3-2 maken en er een verlenging uitslepen. Nou goed, zover is het niet. 10 minuten nog en dan nog een minuutje of 5 aan extra tijd. Dus we zitten hier nog wel een kwartier. We gaan over het journaal van 10 uur heen. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat die wedstrijd een keer gestaakt werd. Maar goed, ik zit nog even terug te denken aan wat jij net zei. Hè? Over die hensbal van Hille. Dat was heel ongelukkig. Maar als ik dan dat verhaaltje net hou over Absalem. Ja, dat was ongeveer hetzelfde. Dus in die zin twee keer pech voor ADO. Maar goed. Het is 2-2 en het is wel leuk daardoor. Ja, dat is het zeker. Nou, dat belooft nog wat inderdaad. De resterende tijd en de blessuretijd die er nog bij komt. Op de Olympische Spelen in Tokio gooide Nederland hoge ogen op de zevenkamp. Anouk Vetter won zilver en Emma Oosterwegel brons. Allebei doen ze dit weekend mee aan de meerkamp in het Oostenrijkse Götzis. Dat is toch het walhalla voor liefhebbers van dit atletieke onderdeel. Nou, de eerste dag bezet Vetter daar de tweede plaats achter de Amerikaanse Michelle Adderley. En het viel verslaggever Joris van den Bergen op dat Vetter de hele dag rondliep met een glimlach. Nou, het is wel een relaxte meerkamp. Ik ben gekwalificeerd voor de Spelen, dus dat is heel fijn. En het is best wel vroeg in het seizoen. Het is eigenlijk de eerste echte wedstrijd. Dus ik verwacht ook gewoon niet te veel. En ik probeer mezelf gewoon niet helemaal gek te maken. Was je eraan toe aan een wedstrijd? Ja, ik was trainen ook helemaal zat. Ja, je bent elke week een beetje hetzelfde aan het doen. En dan wil je ook toch wel even een meetmoment hebben. En dat had ik echt wel behoefte aan. Het is toch een meetmoment dus. Dan wil je dus toch weten hoe je ervoor staat. Nou, na de eerste dag sta je tweede, achter Adderley. Bevalt dat? Ja, het is wel goed. Ja, ik kijk nog niet echt naar de totaalstand. Ik kijk meer naar de onderdelen op zich. Ik begon best wel slecht. Ik viel bijna met horden. Het was je slechtste 100 horden in 9 keer Götzis, Anouk. Ja, ik weet het. Maar er waren 3 meiden gevallen in de wedstrijd. Ik had er 1 kunnen zijn. Dat wist ik al. Ik dacht tijdens de race. Ik dacht, nou, ik hou maar net. Dus ik was wel blij dat ik finishte, want anders ben je gewoon klaar. En hoewel het geen toernooi is, is dat toch shit, want je werkt er toch naartoe. Maar eerlijk gezegd vond ik de knop heel makkelijk omzet. Ik dacht, ja, het is niet heel goed, maar het is ook, 13-6 met bijna een val zit het ook best oké. En dan die kogel, die ging als een speer, hè? Ja, kogel ging wel lekker. Ook raakte ik hem niet. Ja, je krijgt altijd gezeik voor mij, hoor. Maar ik raakte hem niet helemaal. Dus ook daarin. Het zit wel goed. Maar ik weet gewoon dat het een stuk beter kan. Net zo met hoog. Ik doe heel veel dingen goed. Het valt nog net niet op zijn plek. Maar het belooft veel moois voor over een paar maanden. Ja, dan ga ik ook even zeuren. Want dat hoogspringen 1,74. Hier kom je daar wel mee weg. Ja. Maar in Parijs niet, hè? Nee, in Parijs moet ik wel 1,80 halen. Ik haal het nu bijna 1,77. Dat was echt. Ik schaafde hem net met mijn kuit. Ah, meestal spin ik hier 71, helemaal niks. Dus we zijn op een goed pad. Veel dingen gingen goed waar ik afgelopen winter mee struggelde met hoog. Dus geduld. Ja, een kogel die gaat als een speer. Dat kan alleen maar op de meerkamp. Dat vind jij leuk, hè? Ik vind dat heel leuk. Ja, de credits in dit geval aan Joris van den Berg. Die sprak met Anouk Vetter, de nummer 2 na 1 dag. Het is play-offs voetbal op zijn best in Den Haag. De Graafschap leek dood en begraven, maar scoorde 2 keer. En nu is alles mogelijk, Mark. Ja, zeker, omdat ze bij ADO nog maar met z'n tienen staan. ADO heeft wel de bal. En de Graafschap moet dus scoren om een verlenging af te dwingen. Vlak gaat buitenom aan de rechterkant, maar wordt van de bal gelopen. Levert wel een inborp op van de bal gelopen door een van de aanvallende invallers bij de Graafschap. Mimoun Mahi is ook binnen de lijnen gebracht. Dat is overigens gebeurd bij een tussenstand volgens mij van 2-0. Misschien was het toen 2-1. Goed, doet ook helemaal niet de zaken. Inborp voor ADO op 16 meter van de achterlijn. Gaat naar Jort van der Zanden. Dan terug moet de bal worden voorgegeven vanaf de rechterkant. Dat lukt van Michem uit de draai. Schiet tegen Schenkop. En dan gaat de bal over de achterlijn voor een hoekschop voor ADO. Die daar wordt gevierd op de noordzijde. Alsof het een beslissende penalty is die al raak is. Maar het is vooral opluchting, denk ik. Want ook zij zullen nu met het zweet tussen de bilnaad naar deze laatste 10 minuten aan het kijken zijn. Want het is de 85e minuut. En ik denk een minuut of 5 extra tijd die er nog wel gaan bijkomen. Opluchting zal er zijn in het ADO-vak, in het ADO-stadion, in de ADO-duckout, op het ADO-veld, bij de ADO-spelers als dit goed afloopt met z'n tienen. De corner gaat getrapt worden door Van Michem. Die draait in richting het doel van Jansen. Die zit er met één vuistje bij en tikt de bal dan weg naar de man van de 2-2. Jeffrey Fortes, aanvoerder ook bij de Graafschap. Want knop kopte die bal fraai met een boog in de verre hoek in het zijnetje achter Marsman. En daarna zijn we allemaal op het puntje van onze stoel gaan zitten. En is de vraag, komt er ook nog een derde treffer voor de Graafschap? Komt er ook nog een 2-3 en komt er dan ook nog, dat is het logische gevolg daarvan, een verlenging. De bal van Fortes gaat terug naar zijn keeper, naar Jansen. En zo tikt de tijd in het nadeel van de Graafschap. De vraag is ook een beetje, hebben ze nog lucht in de pijp om er wat uit te halen? Ze hebben in ieder geval het vertrouwen dat het nog kan en de wil om er wat van te maken. Op de achterlijn Giovanni Buettner. Maar dan wordt de bal door Essayas over de zijlijn gegleden. En Essayas loopt daarbij kramp op, wijst naar de kant en gaat liggen binnen de lijnen. Schenk gooit de bal snel in en is dan boos op de grensrechter. Daar begrijp ik niet zo gek veel van. Want hij lag binnen de lijnen en is daar echt niet ingerold. Een krampgeval bij ADO. Het is ook tijdwinst voor ADO. 2-2 is genoeg, maar 3-2 is verlengen. Nog 4 minuten. Het vervolg van die wedstrijd na het nieuws. Dan ook de uitslag van de BMX-finales op het WK. Met dus Laura Smulders en Niek Kimman. Ja, want we hadden beloofd dat die finales voor 10 uur zouden plaatsvinden. Maar het loopt wat uit in Amerika. Dus dat straks. En dan gaan we ook praten over de Formule 1. Want Max Verstappen heeft weer eens een record verbroken. Een mooi uur langs de lijn nog straks. Dus na het nieuws van 10 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Rutte heeft het nodig om controle te hebben over alles. Parlementair verslaggever van de NOS, Wilma Borgman. Rutte denkt echt over al zijn publieke optredens tot in de kleinste details na. Ze schreef een boek over premier Mark Rutte. Ik denk eigenlijk dat niemand hem echt kent. En oud-international Ron Vlaar. Voetbal. Ja, het betekende eigenlijk alles voor me. Oud-voetballer van AZ, Aston Villa en Feyenoord. Tekening ingreep van Ron Vlaar, die goed naar de bal blijft kijken en op het juiste moment het been uitschuift. Wilma Borgman en Ron Vlaar. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidé. De privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Morgen bij Human in Metropolis volgen we de arbeidsmigranten. In Roemenië doen Nepalezen het werk van Roemenen die hier werken. In Spanje vliegen ze mannen uit Uruguay in om de schapen te scheren. En in Mexico lopen dorpen leeg omdat iedereen naar Amerika trekt. Metropolis. Morgen bij Human om 9:05 op NPO 2. NPO Radio 1. 10 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt dat het in Rafah, in het zuiden van Gaza, 130 militanten van Hamas heeft gedood. Wanneer dat zou zijn gebeurd is onduidelijk. Het leger en Hamas vechten hevig in het oosten van de stad, dat schrijft het Franse persbureau AFP. Daarnaast zijn er bewegingen van troepen langs de grens met Egypte. Zowel het Israëlische leger als Hamas heeft beelden online gezet van gevechten. Ook in het vluchtelingenkamp Jabalia in het noorden van Gaza is de strijd heftig. Bij een bombardement zijn daar 22 mensen omgekomen, meldt nieuwszender Al Jazeera. Het concert van het Jerusalem Quartet in Amsterdam is rustig verlopen. Het concertgebouw schrapte eerder deze week 2 concerten van het kwartet vanwege aangekondigde demonstraties. De pro-Palestijnse protesten bij de Universiteit van Amsterdam waren de aanleiding voor dat besluit, zei de organisatie. Op meerdere locaties van de UvA waren de laatste weken demonstraties. Betogers eisten dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De Nederlandse 3x3 basketbalsters gaat niet naar de Olympische Spelen. Nederland won op het 3e en laatste Olympische kwalificatietoernooi met 21-18 van Israël, maar werd op doelsaldo achter Duitsland, Hongarije en Italië 3e in de pool. En dat was niet genoeg voor een plek in de kwartfinales. De winnaar van het kwalificatietoernooi gaat deze zomer naar de Spelen in Parijs. Filippo Ganna heeft de 14e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Het was een individuele tijdrit over ruim 31 kilometer. De renners finishten aan het Gardameer. Alleen roze truidrager Pogacar kon een beetje in de buurt blijven van de Italiaanse topfavoriet. Hij werd 2e en de Nederlander Arendsman eindigde als 3e. Dan nog het weer. In het oosten nog een enkele bui, op andere plaatsen droog. Vannacht kan het mistig worden. De temperatuur daalt dan naar 12 graden. Morgen veel zon, daarna vooral in het binnenland meer bewolking en kans op regen en onweer bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, we gaan snel naar de Verenigde Staten, naar Krijn Schuitenmaker, want de WK-finale voor vrouwen was met Laura Smulders. Krijn? Een Nederlandse vrouw in de finale tussen het geweld van Amerikaanse vrouwen. 3 Amerikaanse en 1 van die 3 Amerikaanse vrouwen wisten de wereldtitel op te eisen. Elise Willoughby. Ze won hier ook al in 2017. Toen heette ze nog Elise Post. Maar nu is Willoughby veruit de snelste van allemaal. Ze eindigt op de eerste plaats voor Zoë Klaassens en Delaney Vaughn. En een 5e plaats voor Laura Smulders, die dus buiten de medailles valt op het WK. Vrijdag 31 mei, om 7:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleg kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Kijk morgenavond naar Bijbelen met Sterren, waarin Lenny Koer, Burger Lewis en Teun Veun aan de slag gaan met Bijbelteksten. En ik, Bas Ragas, vertel de Bijbelverhalen. Bijbelen met Sterren, morgenavond om 11:30 bij de EO op NPO 2. Welkom terug. Nog 1 uur langs de lijn met een aantal spectaculaire ontknopingen. Zo dadelijk gaan we terug naar Amerika voor de finale van het WK BMX bij de mannen met natuurlijk Nick Kieman. In de laatste minuten razendspannend ADO Den Haag tegen de Graafschap, Mark. Halverwege de extra tijd die 7 minuten bedraagt. Xandro Schenk, de superspits nu. De stormram bij de Graafschap had hem op zijn schoen. Maar Nick Marsman, keeper bij ADO, had hem uiteindelijk op zijn borst. Cruciale redding. Bal nu naar voren getrapt en doorgekopt door Seuntjes. Maar in de veilige handen van Nick Marsman. 2-2. Dat is voor ADO genoeg. De Graafschap moet winnen en heeft dus nog een doelpunt nodig. Met Louis Dekker bespreken we zo dadelijk de kwalificatie van de Formule 1 op het circuit van Imola. Hebben de 3x3 basketbalsters zich geplaatst voor de Olympische Spelen? Dat horen we allemaal tot 11 uur in de NOS Langs de Lijn. Eerst naar Den Haag, want het leek een gezapige tweede helft te worden. Maar het is spektakel van de bovenste plank, Mark. Nou, dat spektakel begon natuurlijk met die vuurwerkshow uit het uitvak, ondanks 2-0 achter. Maar goed, de bal naar voren getrapt door Buettner, opgevangen door ADO. Van der Zanden, ver vanaf eigen helft, ziet keeper Jansen ver voor zijn doel staan. Maar die bal gaat ook ver naast het doel van Jansen. Hoeveel tijd heeft hij nog? 2 minuten en 10 seconden. Maar het spel heeft ook een beetje stilgelegen. Het is een krampgeval geweest, er zijn wat jelletjes uitgedeeld. Dus misschien nog een extra minuut voor de Graafschap om er een verlenging uit te peuren in een wedstrijd. Die met 2-0 kansloos verloren leek. Ook al door de 2-3 in eigen huis. Nu gaat... Oh, die krijgt een schop, zegt die Eunal. Goeie genade. Is dit een rode of een gele kaart die scheidsrechter geeft? Denk een gele, ja. Staat er zo gedraaid. Ik kan het niet zien. Maar die Eunal die snelt te langs aan de linkerkant. En krijgt dan een vreselijke schop te verduren. Dat was die zachtjes. Maar goed, het levert een vrije trap op voor de Graafschap. En dus mag keeper Thijs Jansen mee naar voren. Die Xandro Schenk die zal nog wel een keer wakker worden. Toen die bal uit de corner voor zijn voeten viel. Binnen de 5 meter. Gewoon ogen dicht en hard schieten. Dat is wat verdedigers vaak doen. En dat deed deze verdediger ook. En die schoot hem op de borst van Nick Marsman. Die zichzelf groot maakte, breed maakte. En daarmee de 2-3 voorkwam. En een voorlopige verlenging voorkwam. Nu de vrije trap van Buettner. Draait naar de tweede paal. Dus Marsman weer bokst de bal weg. Opgevangen door een andere Buettner bij de tweede paal. Die gaat er niet in. Oh, zo. Wat een kans voor Seuntjes. Er staan er daar 3 van de Graafschap. En bij ADO zijn ze helemaal kwijt. En Seuntjes hoeft hem alleen maar met binnenkant voet recht door te tikken. Maar tikt hem schuin. En dan komt hij bij Marsman terecht. Wat een ongelofelijke kans voor Ralf Seuntjes om er in de extra tijd 3-2 voor de Graafschap van te maken, zeg. Hij maakte de aansluitingstreffer. En bracht weer hoop in de harten van de Doetinchemmers. Maar deze moest er echt in. De geslepen Vos had zijn tweede moeten maken. En dan was het 2-3 en verlengen geweest. Hoe lang is het nog? Half minuutje. Nog een keer pompen. Dat doet Buettner. Bal vanaf de linkerkant ingebracht. Bij de tweede paal weggetrapt. Weg is weg. Daar is Thijs Jansen. Die moet heel ver zijn 16 uit om die bal op te rapen. Is nu bij de middenlijn en gaat hem dan naar voren trappen. Er staat er eentje buiten spel. Die moet dan wel van de bal afblijven. Dat doet hij ook. Bal weggekopt door ADO. En nu richting het doel van de Graafschap geschopt. 10 seconden nog aan extra tijd. Ja, ze roepen hier al heel lang dat het tijd is. Ik denk, maar ik weet niet of dat verstandig is, dat scheidsrechter Bos er nog een extra minuutje bij gaat doen. Vanwege, nou goed, dat heb ik allemaal al uitgelegd. Rond hem maar af, hoor ik in mijn oor. 1 minuut nog in Den Haag, 2-2. Dat is genoeg voor ADO. Tja, snel naar Amerika, want daar staat hij klaar. Nick Kimman voor zijn grote finale. Krijn. Rock Hill in de finale, een Amerikaans feestje bij de vrouwen. Want Elise Willoughby werd voor de 3e keer wereldkampioen. En dan kijken we naar de deelnemers in dit geweldige veld. Met Joris Daudet, Alfredo Campo, André Silver, de Fransman. Rico Bermer, Nick Kimman, Molina Vergara, Ramirez, Yepes en Kai White, de Brit. Die ook geweldig in vorm is. Sylvain André, ja, de Franse 1, 2 en 3 op het vorige wereldkampioenschap. Dat was in Glasgow. En dat was een mooi Frans feestje. Maar ook nu zijn de Fransen er dus weer bij. Met 2 Fransen in de finale. 1 Nederlander. Nick Kimman wist de laatste 2 wereldbekerwedstrijden te winnen. Dat was in Tulsa. Won die 2 wedstrijden op rij. Is dus in vorm. Het is niet zijn favoriete startheuvel. Van de man die natuurlijk Olympisch kampioen is. En 2 keer wereldkampioen 2015-2021. Kan, net als Willoughby, 3 keer wereldkampioen worden. Het zou bij de mannen een unicum zijn. Nou, de atleten worden aangekondigd op de startheuvel. En dan is het bijna zover. De finale van het wereldkampioenschap. Die zou binnen 2 uur moeten worden afgewerkt, zo zei de organisatie, vanwege het naderende noodweer. Dat is niet helemaal gelukt, want het is bij ons alweer 2 uur en zo 9 minuten bezig. Maar wel het spektakelstuk in de finale nog voor de boeg. Met Kimman wordt nu in beeld gebracht en hij is er klaar voor. Concentreert zich met de ogen gesloten heeft die finale weten te bereiken. Eerst de vierde heat in de halve finale. Vervolgens door de halve finales op weg naar de beste acht op dit wereldkampioenschap. Kimman is er klaar voor. En wat gaat hij vandaag hier laten zien voor Nederland? Gaat hij voor de derde keer wereldkampioen worden? Of zijn het toch de Fransen die hem gaan aftroeven? Joris Daudet, de nummer drie van het vorige wereldkampioenschap, is er klaar voor. Ook een geconcentreerde blik in de ogen. Nou, de omstandigheden zijn nog altijd goed. Het waait toch een klein beetje, maar het is nog altijd droog. Het noodweer blijft tot dusver uit. Kimman, even meeluisteren naar de start van deze wedstrijd in Rock Hill, South Carolina. Ze zijn weg. En hoe is de start van Kimman op het eerste rechte stuk? Gaan we kijken. Dit is goed hoor. Nu Kimman, start uitstekend. De snelste reactietijd. Kimman op de eerste plaats. Kimman in de eerste bocht vooraan, maar krijgt daar concurrentie nu met Daudet. Daudet die hem in weet te halen in de eerste bocht. Die dat slim onderdoor gaat. Maar Kimman op weg naar de tweede plaats. En wie weet wat Kimman nog in huis. Won dus de laatste twee wereldbekerwedstrijden. Joris Daudet, Kai White op een derde plaats. Maar dan zit een heel gat tussen Kimman en Kai White. Kimman kan het nog één keer gaan proberen. Moet met een uiterste krachtsinspanning gaan komen in de slotfase van deze race. De finale van het wereldkampioenschap. Maar hij wordt tweede. Zilver voor Kimman. Achter Joris Daudet, die eerste wordt. Vorige seizoen was hij de nummer twee van de wereldcup. Joris Daudet. Nu is hij de man die wereldkampioen wordt na een derde plaats vorig jaar. In een prachtige tweede plaats. Zilver op weg naar Parijs. Op het wereldkampioenschap voor Nick Kimman. Geen derde wereldtitel dus voor Nick Kimman. Maar wel een mooie zilveren medaille op dat WK BMX. Ja, gaan wij terug naar Den Haag. We zagen een enorme kans voor Ralf Seuntjes in de absolute slotfase. Is daarna nog even kort. Daar wordt hij nog wel een keertje wakker van, denk ik, Mark, vannacht. Daarna nog even kort doorgespeeld. Het zal duidelijk zijn dat er niet meer gescoord is. Maar wat is er nog gebeurd? Niks meer. Helemaal niks? Geen gevaarlijke moment. Nou, dankjewel. Ja, een enorme opluchting in dit stadion toen de scheidsrechter afvloot. En een enorm fluitconcert daar vlak voor. Omdat hij er nog 40 extra seconden bij deed. Vonden ze helemaal niet leuk hier in Den Haag. Het was 2-0 en het leek klaar. Maar het werd 2-2. En toen ook nog rood voor Absalem. En toen werd het echt heel, heel spannend. Schenk had hem kunnen maken voor de Graafschap. En ook Seuntjes nog in de vijfde minuut van de extra tijd van heel dichtbij. Ze stuiten allebei op keeper Marsman die daarmee twee cruciale reddingen heeft verricht. Maar de Graafschapsspelers zullen toch zelf achter de oren krabben dat ze die keeper nog een kans hebben gegeven. Want wat een kansen om er 2-3 van te maken en dus nog een verlenging die ik niet meer zag aankomen na de 2-0. De twee goals van Alex Schalk. Hij is dan toch de grote man nog bij ADO. De opluchting hier in Den Haag. Zij gaan verder. Woensdag volgende ronde. Halve finale tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Ja, ik zit ook nog eens eventjes te kijken naar die beelden. Maar ook wel mooi. Hè? Die spelers van de Graafschap die uitvakken eventjes bedanken. Want de saamhorigheid daar, die is enorm. Goed, we gaan het hebben over Formule 1. 8 pole positions op rij. Max Verstappen kan na de kwalificatie op Imola opnieuw een mooi record bijschrijven op zijn palmares. Hij moet het nog wel delen met Ayrton Senna. De Braziliaan startte in 1988 en 1989 ook 8 races achter elkaar vanaf pole. Louis Dekker vanuit Italië. Goedenavond. Goedenavond. Ja, niet van die beste trainingen, hè, Verstappen. Hoe kan het dan dat hij het toch weer doet? Hij had hele slechte trainingen. Echt zo slecht dat er is overgewerkt, zowel op het circuit als op de fabriek in Engeland in Milton Keynes. En dan moet je je voorstellen dat de simulatierijders, de virtuele coureurs, of hoe je de beestjes ook wil noemen, die zijn daar rondjes gaan rijden, virtueel, om die auto maar enigszins op de rails te krijgen. En dat lukte ook vanochtend nog niet lekker, maar in de kwalificatie, alsof er een donderslag bij heldere hemel was, liep het ineens beter. Het ging nog steeds niet vanzelf hoor, want het gat naar de rest, met name naar de oranje McLaren's en de rode Ferrari's, is minimaal. Maar of je nou een seconde sneller bent of nog niet eens 100ste, het maakt niet uit. Hij is wel de snelste. En dat het niet vanzelf ging, heb ik al gezegd. Maar ik hoef alleen maar toe te lichten. Zelfde auto, nummer 1. Max Verstappen, nummer 11. Het is ook nog zijn startnummer. Ja. Sergio Perez, zijn teamgenoot. Dus het is wel duidelijk waar het verschil zat. De ene coureur is de ander niet. En dat is ook niet de eerste keer dat we dat hardop zeggen. Ja, dus de credits moeten toch echt wel uitgaan naar Verstappen voor het vergaren van deze pole position. Ja, het gaat verder dan dat. De teambaas Christian Horner geeft ook credits aan iedereen op de fabriek die in zijn digitale cockpit is geklommen gisteravond en misschien zelfs wel vannacht. En dat is echt een teamsport wat dat betreft, Formule 1. Maar ja, dan moet je vervolgens wel nog even op moment suprême het zelf afmaken. En Verstappen was in zijn eerste jaren echt niet zo'n kwalificatiekanon. Maar nu zo vaak achter elkaar Senna evenaren op het circuit notabene, waar Senna verongelukte 30 jaar geleden. Dat zijn wel prestaties. Ik moet er wel bij zeggen dat de, laten we zeggen, neutrale kijker er wel van baalde, hoor. Want het wordt voorspelbaar, en ik mag het niet hardop zeggen, maar mensen vinden het veel leuker om een oranje auto op de eerste rij te hebben. En hier in Italië natuurlijk nog liever een rode. Ja, maar het is net niet gelukt. Ze waren wel dichtbij. Hey, je noemt Red Bull teambaas Christian Horner. We hebben hem gesproken. Hij is blij dat de aanpassingen die het team gisteren nog tot laat in de avond heeft gedaan hun uitwerking hebben gehad. Yeah, absolutely. I mean, it was a late night last night, both here at the track and back in the factory. And you know, Sebastian Buemi doing a great job on the simulator for us to make progress with the setup today. And then, of course, Max has had to go and dig very deep to get that pole, and really rewarding for him. How important is it to be on pole to keep the sharks from smelling blood? Well, there's plenty of them in a paddock like this. So you just got to keep delivering and keep performing, and you know, we've done that as a team today, and it's now about converting that tomorrow. Dat zei Christian Horner tegen verslaggever Ajot Kloosterboer. Hij geeft dus aan dat de Red Bull moet blijven leveren om te voorkomen dat de andere teams bloed gaan ruiken. Nou ja, we hebben het gehad over Verstappen, we hebben het gehad over Perez, hè, met zijn 11e plaats teleurstellend. Wie vielen je verder op vandaag, Louis? Ja, toch wel weer heel erg McLaren, die oranje auto's. Norris won in Miami, dat was toen nog een verrassing. En eigenlijk hebben ze het ook een beetje down gespeeld bij dat team de afgelopen dagen. Ze hebben echt gezegd, één zwaluw maakt geen zomer. Het zat even mee, we hadden wind mee en een beetje mazzel in Miami. Dat gaan we echt niet ieder jaar voor elkaar krijgen. Laat staan ieder weekend, laat staan iedere dag. Maar ze stonden er wel weer. Norris en Piastri allebei vlak achter Verstappen. Waarbij het enige verschil is dat Piastri een straf heeft gekregen, omdat hij in het begin van de kwalificatie een coureur in de weg heeft gereden. Dus die kukelt van 2 naar 5. Waardoor de startopstelling nu wordt Verstappen met Norris ernaast. En daarachter 2 Ferraris die er eigenlijk net niet aan waren, maar die mazzel hebben dat Piastri naar achter is geschoten. Maar de top 5 zit ontzettend dicht bij elkaar. En voor iedereen die denkt dat het een invuloefening wordt morgen, er is grote maar. Verstappen had problemen gisteren. En die had hij niet alleen met de balans van de auto, maar ook de zogenoemde long runs. Dat zijn race simulaties. Oftewel, hoe ligt die auto morgen op de weg? Daar zijn ze helemaal niet gerust op. En dat ging bij McLaren fantastisch vanaf ronde 1 al gisteren. Dus die zijn klaar voor de aanval. En zelfs Ferrari leek beter in die long runs dan de Red Bull van Verstappen. Dus hij gaat het niet cadeau krijgen morgen. En hij zal vooral moeten oppassen in die eerste bochten. Ja. Want dit is wel een circuit. Het werd net al een beetje gezegd door Horner. Belangrijk hier pole position pakken. Want het is net Monaco, maar dan zonder de muurtjes. Het is heel smal. Je kunt er bijna niet inhalen. Heel spectaculair circuit. Maar vooral op de zaterdag. Want op zondag kan dit wel eens een optocht worden. Dus wie als eerste door die eerste 1, 2, 3, 4 bochten heen komt, zou hem wel eens kunnen gaan winnen. En je snapt waar de hoop van de tifosi dan op gevestigd is. Ja. Maar Norris als winnaar vinden ze ook leuk, hoor, hier. Ja. Als die ene maar een keer verslagen wordt. Ja. Louis, tot slot nog eventjes. We hebben het de hele tijd natuurlijk als Formule 1 romantici over dat record, de evenaring van Verstappen, het record van Senna. Maar wat doet dat eigenlijk met hemzelf? Daar is Verstappen eigenlijk helemaal niet mee bezig. Hij reageerde er ook alleen maar op omdat er een vraag over gesteld werd. Hij zegt altijd heel flauw, ik ben niet zo van de statistieken. Maar het is ook niet het type coureur dat vandaag denkt, oh, ik heb pole position op die en die plek en ik even naar die en die. Nee, hij denkt alleen maar heel nuchter. Hij had liever een gat, ik citeer hem maar even, liever een gat van 1/18 gehad dan dat piepkleine gaatje van nu. Verstappen wil domineren, heersen. Toveren met die auto, mooie dingen laten zien. En die is helemaal niet zo geïnteresseerd in of hem dat 6, 7 of 8 keer achter elkaar lukt. Dat het hem lukt, is bijzonder. En als iemand hem zegt, weet je hoe bijzonder het is, dan kopt hij hem ook nog wel in. Maar ik denk niet dat het hem zelf dit heel erg boeit. Morgen dus, de race op het circuit van Imola. Louis Dekker, dankjewel. Telling you now, woo, wait all this down now. Meltdown van Niall Horan. Gaan we praten over basketbal. De Nederlandse 3x3 basketbalsters gaan niet naar de Olympische Spelen. Nederland won vanavond wel op het Olympisch kwalificatietoernooi met 21-18 van Israël, maar werd op doelsaldo derde achter Duitsland, Hongarije en Italië. En dat was dus niet genoeg voor een plek in de kwartfinales. En Oranje had het toernooi moeten winnen om naar de Spelen te mogen. Noordriese, speelster van die 3x3 ploeg. Goedenavond. Hallo. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Ja, wel winnen en toch uitgeschakeld zijn voor dit toernooi en dus ook voor de Olympische Spelen. Hoe groot is dan de deceptie? Ja, dat is wel echt super zuur. Want je bent eigenlijk gewoon blij met die gewonnen wedstrijd, maar vervolgens zit je gewoon in spanning. Je weet niet wat er gaat gebeuren. En we hebben dit vorige toernooi eigenlijk, hadden we ook deze situatie. En het ging er ook op deze manier uit. En het is gewoon pijnlijk, omdat je op het einde het gewoon niet zelf in hand hebt. Het is gewoon extra zuur. Ja, want je doet zelf wat je moet doen. Winnen van Israël. Natuurlijk had het op doelsaldo nog wel iets anders gekund en dus anders gemoeten achteraf. Was het een slijtageslag, die wedstrijd? De laatste? Of? Ja, of het hele toernooi? Het was wel. Het was een lang toernooi en die wedstrijd, we hebben dus één wedstrijd verloren. En daar hadden we wel moeite met die punten binnenhalen. En uiteindelijk gaat het op hoeveel punten je maakt. En wij verdedigen heel goed, dus de tegenstander scoorde ook weinig tegen ons. Maar dat is dus niet echt van belang. En op een gegeven moment gaat het gewoon omdat je punten maakt. En dat is ons bij twee wedstrijden eigenlijk niet voldoende gelukt. In de laatste wedstrijd hebben we wel het maximale aantal behaald. Dus het is gewoon lastig. Ja, daarna je wint die wedstrijd. Dan moet je dus, zei net al, wachten op wat er bij een andere partij gebeurt. Hoe is die, dat half uur? Hoe zenuwslopend is dat? Hoe zit je dan te kijken met je teamgenoten? We hebben eigenlijk niet echt gekeken. Want dus vorig toernooi hadden we eigenlijk dezelfde situatie. En toen zaten we op de tribune te kijken. En dat is gewoon. Dat is gewoon echt super spannend. Dus nu gingen we gewoon. Af en toe kreeg je de stand even door. Maar het is gewoon eigenlijk een beetje te zenuwslopend om te kijken. Dus en daar kan je toch niks aan doen. Dus Italië won die wedstrijd uiteindelijk met 19-18. Hoe close was het? Wat had er moeten gebeuren dat het wel in jullie voordeel was geweest? In principe, Hongarije had moeten winnen. Of als Italië zou winnen, dan moesten ze allebei gewoon een stuk minder scoren. Dan mocht Italië maximaal 14 punten of zo, 15. En Hongarije dus nog minder. Maar dat zat er al vrij snel niet in, want ze scoorden gewoon veel. En het stond op een gegeven moment zelfs, 17-17. Dus dan heb je gewoon hoop dat Hongarije hem gaat pakken. Dat moet dan in principe. Maar dan is het gewoon exact kwijt. Als het gewoon zo spannend op het einde is en het dan hun niet lukt, Het is zuur om te zeggen ook, maar dan stopt die Olympische droom natuurlijk. Dat is iets waar elke topsporter naartoe werkt, voor knokt. Is dat beseffer bij jullie al, deze avond, dat niet gaat gebeuren dit jaar? Ik heb het idee dat het nog wel ook een beetje moet landen. Bij sommigen ook en bij mezelf. Maar je weet wel gewoon gelijk hoe laat het is. Maar je werkt er inderdaad al zo lang naartoe. En je weet eigenlijk gewoon maandenlang niet wat je pad gaat zijn, weet je wel, voor de rest van de zomer. Mm-hmm. Je weet het gewoon niet. En het is gewoon raar om te beseffen dat je dan nu, dat dat ineens voorbij is. Of je ineens weet je dat. Het is gewoon heel, heel raar gevoel. En gewoon kut dat je voor iets waar je zo lang voor hebt getraind. Want was dat het enige traject dat jullie in je hoofd hadden? Is er ook nu nog helemaal niet een route B of zo? Dat lijkt me een leeg gevoel op zo'n zaterdagavond. Ja, nee, dat klopt. We hebben meerdere toernooien gehad. En dit was wel de laatste kans die we hadden. Voor de Olympische Spelen. Dus ja, dit gaat gewoon niet meer gebeuren. Ja, nee. Het is inderdaad al een route B. Dan had je altijd nog hoop gehad, weet je wel. Dat hadden we na de eerdere toernooien ook. Dan blijf je gewoon hoop hebben. Maar dat is nu gewoon echt niet meer zo. Nee. Nou, sterkte met het verwerken van het gegeven dat jullie niet naar Parijs gaan. Met je teamgenoot. Dankjewel, Noordriese, voordat je even aan de telefoon wilde komen. Dan gaan wij naar Italië. Daar werd in de Giro d'Italia vandaag tegen de klok gefietst. En eindelijk was daar de overwinning voor tijdritspecialist Filippo Ganna. Die Italiaan was na afloop emotioneel na zo'n lange tijd zonder zege. Ja, today I suffered a lot. So I still speak also with Jonathan Milan. For him is just 70 seconds in the sprint. And then you know immediately if you have win or not. Today I need wait 2 hours, and in the end I'm a little bit blocked with emotion because win in Italy after a lot of time without a win is a really intense moment. Ja, mooi dat Italiaans-Engels. Ganna zat dus 2 uur lang in de hot seat omdat hij vroeg moest rijden. Zijn landgenoot Jonathan Milan die kwam hem daar even vergezellen. En dat is een sprinter, dus die weet direct of hij gewonnen heeft, verzuchtte Ganna. Wielercommentator Andries Lamin, goedenavond. Goedenavond. Ja, het scenario dat leek wel een beetje op dat in de eerste tijdrit, deze Giro. Toen had Ganna ook een hele poos op die stoel gezeten. En toen dacht hij dat hij gewonnen had, totdat Pogacar zijn klasse liet zien. Maar vandaag liep het anders. Ja, dat klopt. In die vorige tijdrit zat een heel steil klimmetje in de laatste paar kilometer. Dus lag Ganna eigenlijk de hele tijdrit op de eerdere meetpunten voor. Dus Pogacar hem nog voorbij te steken. Nou, vandaag was het een parcours wat op het lijf was geschreven van de grote sterke Italiaan. En was er eigenlijk dus niemand die hem echt kon dreigen en won die met een halve minuut. Ja, klinkt een beetje wankel de lijn. Hopelijk kunnen we die nog een beetje herstellen. Pogacar, daarover gesproken, de leider natuurlijk in het klassement. Zal die er vol voor gegaan zijn in deze tijdrit? Hij kan niet anders. Ja, in een tijdrit moet iedereen volgaan. En Pogacar heeft ook winst geboekt op de andere klassementsmannen. Dus wat dat betreft, hij tevreden zijn. En met nog 1 rit te gaan voor de laatste rustdag. Ja, eigenlijk heel comfortabel in het zadel richting die Giro-zege die iedereen verwacht. Ja, zullen we eventjes een Nederlandse bril opzetten? Want we hebben natuurlijk ook nog Tijmen Arendsman. Die reed echt een geweldige tijdrit, hè? Werd derde. Ja, nog verbeterd ten opzichte van de tijdrit van vorige week. Toen werd hij al 4e, dus het diende zich wel aan. Dit is het terrein waar hij winst kan boeken ten opzichte van de klimmers. Zoals de Colombianen, Rubio, zoals de Italianen, Fortunato. Hij is wat plekken opgeschoven nu ook. Het blijft zo jammer. Het eerste weekend lijkt weer een eeuwigheid geleden, 2 weken terug. Toen verloor hij eigenlijk de tijd die hij nu tekort komt om op het podium te staan virtueel. Kan je nagaan, ja. En als we kijken naar het algemeen klassement en de podiumkansen, maar ook in een wat breder perspectief, zijn er verschuivingen dankzij deze tijdrit? Ja, de positie van Arendsman. Die stond 10e, die nu opgeschoven naar plek 6. Pogacar is verder uitgelopen, heeft nu bijna veel al te pakken op zijn naaste belager Geraint Thomas. Het ziet er voor de Sloveen goed uit. En voor Arendsman, misschien nog een klein beetje zicht op de top 5. Op de top 5. Dankjewel, Andries, voor je toelichting op deze Giro. Ja, dan gaan wij verder met autosport. Want Jack Doohan was deze week als reserverijder van Formule 1-team Alpine op het circuit van Zandvoort om te testen. Dat mag 2 keer per jaar. En zijn vader, Mick Doohan, is mee als support. En dat is niet de minste, want er gaat bij u vast een belletje rinkelen. Mick Doohan was zelf 5 maal wereldkampioen. Niet op 4 wielen, maar op 2. In de pitbox maken ze voordat Jack de auto instapt nog even een praatje. En ze geven elkaar ook een knuffel. Vader en zoon Doohan. De een vijfvoudig wereldkampioen in de 500cc-klasse, de vroegere MotoGP. De ander die zo graag wil doorbreken in de Formule 1. Well, that's what I want to do. You know, I want to be in the car next year and I want to be with Alpine. He doesn't want to just be a racer, he wants to be the best. Jack Doohan, 21 jaar oud, race sinds 2022 voor Alpine. Vorig seizoen haalde hij voor het team een 3e plek in de Formule 2. Dit seizoen is hij de reservecoureur in de hoogste klasse. Wachtend op zijn kans op een eigen zitje is hij nu met Alpine neergestreken in Zandvoort, waar hij 2 dagen uitgebreid mag testen met het team. To have Zandvoort all to myself is really, really cool. One of my favorite circuits. It's raw, there's not much room for error here. Zandvoort heeft daar een geweldig circuit voor, zegt Jack. En juist omdat er geen ruimte is voor fouten, alles komt zo nauw, is het dé ultieme test voor coureurs. Just get adjusted, get acclimatized to a trickier and lower grip circuit. Op deze belangrijke dag hangt vader Mick Doohan rond bij de pitbox bij het team van Alpine. Hij is aandachtig toeschouwer. Mick Doohan was in de jaren 90 de Max Verstappen van de 500cc-klasse. Van 1994 tot 1998 was hij 's werelds allerbeste. Doohan is the 1998 world champion in the 500cc class. Fifth consecutive time he is the champion. In Zandvoort is de inmiddels 58-jarige Doohan vooral support. You know, a lot of similarities, but I don't have anything to do with that other than to be here to support my son, really. He's been with me every step of the way. I was wondering, how does a son of a motorbike legend get into car racing? I guess he's got a few more, something a little bit more between his ears than his father. But honestly, he likes bikes. Doohan junior begon ooit ook op de motor, net als zijn vader, maar liep een klein trauma op toen hij als 5-jarig jongetje zijn been brak. And being so young, I think with already sort of a trauma injury, as I got a couple years older, and I naturally transitioned in go-karting rather than just the bikes being something to play with. En dus werd het karten en vervolgens autoracen. Once he started racing, there was no going back. Zijn vader is Jack's steun en toeverlaat, en die kan hem ook helpen dankzij zijn ervaringen in de topsport en gemotoriseerde sport. The mindset about how to go racing and how to perform and what you need to do to prepare is very similar. Different times, different era, but there's things to take away in all circumstances. Ja, zo leerde hij zijn zoon om steeds mentaal weerbaarder te worden en om te gaan met tegenslag en blessures. Want daar heeft hij wel ervaring mee. Sterker, in 1992 kwam Mick Doohan op een circuit even verderop in Nederland, in Assen, zeer zwaar ten val. Op de Dutch TT is hij hard op weg naar zijn eerste kampioenschap ooit, als hij over het stuur van zijn motor vliegt. And then I went down, the bike landed on top of me, and I broke my own leg trying to slide out from underneath it. En dankzij, zo zegt hij zelf, knoeiwerk in het lokale ziekenhuis, wordt zelfs gedacht aan amputatie. I nearly lost my leg. They saved my leg. And it took me a few more years before I was then to go on to win a championship and win a few after that. It's a great role model, regardless two wheels, four wheels. De manier waarop zijn vader van die levensbedreigende blessure is teruggekomen, dat maakt hem een voorbeeld, zegt Jack. It's great to have him in my corner to see how that's possible and how to do it. Na een lange dag testen op Zandvoort rijdt de jonge Doohan de bolide weer de pitbox binnen. Stapt uit, kraakt zijn nek een beetje. Die doet toch pijn door al die G-krachten. Zo vaak zit hij als reservecoureur immers niet in de auto. Maar bij het bekijken van de testresultaten gaat toch een duimpje omhoog. Het is goed gegaan. Grote doel is nu om in de stoelendans van 2025 eindelijk dat eigen zitje te bemachtigen. En er zijn ook kansen, want Alpine beleefde een dramatische seizoenstart. En het contract van zowel Esteban Ocon als Pierre Gasly lopen aan het einde van dit jaar af. Vader Doohan, die ziet het wel gebeuren. I have no doubt he's capable of it. Hij kan het, al gaat veel afhankelijk zijn van de toch wel dynamische omgeving die de Formule 1 heet. It's so dynamic, the whole Formula 1 environment, so we just gotta wait and see. Hoe dan ook is het dé grote droom. Volgend jaar terugkeren op Zandvoort. En niet om weer te testen en al die rondjes af te leggen, maar om als een van de 20 coureurs de Dutch Grand Prix te rijden. I think it would mean everything, you know. Ik doe er alles aan, zegt Jack. Daarna is het aan het team. And you know, hopefully the guys see that as well and we can make it happen. Vierwieler Jack Doohan en tweewieler Mick Doohan in een bijdrage van Eline de Zeeuw. De prestigieuze carrière van hockeyster Lidewij Welte is bijna voorbij. Met haar imposante prijzenkast behoort ze tot de meest succesvolle hockeysters van de wereld. Na 247 interlands en 95 doelpunten in het Nederlands elftal mag ze van de bondscoach niet mee naar de Spelen in Parijs. Hij geeft de voorkeur aan anderen. Welte geeft nog één keer alles bij haar club Kampong in de halve finale van de play-offs tegen haar oude club Den Bosch. Het is hartstikke druk op het sportcomplex van Kampong in Utrecht. De succesvolle tophockeyster Lidewij Welte is bezig aan haar afscheidstournee. Wat heeft Den Bosch voor je betekend? Ja, heel veel. Ik ben daar als kleine gup gekomen. En daar heb ik me volledig doorontwikkeld tot de speelster die ik ben. Dus nee, ik heb daar zoveel fijne jaren gehad. Fantastische prijzen gewonnen. Ja, het is eigenlijk nou ja, het is een, denk ik het grootste deel van mijn hockeycarrière geweest. De laatste jaren van Welte werden gekenmerkt door blessureleed. Mede daarom besloot bondscoach Paul van As begin dit jaar Welte niet mee te nemen naar de Olympische Spelen van Parijs. Welte heeft het daar moeilijk mee en ze vindt het lastig om daarover te praten. Het is de eerste keer dat ze dat doet. Ik heb het zo neergelegd eigenlijk. Het is niet dat ik het lastig vind om erover te praten, maar ik ben nu gewoon met zoiets positiefs bezig met Kampong. En ik denk, als jij mensen vraagt hoe ik in mijn carrière sta, is het eigenlijk altijd met een lach en altijd vol overtuiging en met veel plezier. En ik ben nu gewoon voor mezelf veel plezier aan het hebben. En ik heb niet het gevoel dat ik iets of iemand verantwoordelijkheid moet geven nu. Ik kies zelf wanneer ik daarover wil praten. En dat is niet omdat ik het moeilijk vind. Maar ik heb er gewoon even geen zin in. Ik ben nu gewoon met zoiets leuks bezig. Negativiteit, dat kan altijd nog. Mag ik er nog één vraag voor stellen? Tuurlijk. Ja? Maar wat je zegt, dat komt nog, dat moment. Heb je het wel kunnen accepteren? Of nog steeds niet? Jawel. Ja, ik denk waarop dingen zijn gegaan, daar heb ik eerder moeite mee dan keuzes. Want keuzes die horen erbij en dat begrijp ik als topsporter als geen ander. Ik denk wel dat dingen op een betere manier kunnen gaan. Zoals? Nou ja, daar kom ik dan wel een ander moment op terug. De timing en dat soort dingen. Dus ik denk wel dat beter kan. Maar uiteindelijk de keuze, dat hoort erbij. Er zijn geen garanties in de topsport, voor niemand niet. En dat weet ik ook. En ik besef me ook gewoon heel goed, ik heb een heel erg gelukkig leven. Ik heb een fantastisch mooie carrière. Dus er gaan nog zoveel deuren open en er is zoveel meer in het leven. En daar ga ik me nu op focussen. 3 keer Olympisch goud. 3 keer wereldkampioen. 4 keer Europees kampioen. Ze was in 2015 de beste hockeyster van de wereld. En ze is ook nog 13 keer landskampioen geweest met de tegenstander van vandaag, Den Bosch. Welte staat bekend als een van de beste Nederlandse hockeysters ooit. Ja, dat is denk ik ook wel iets waar ik later bij stil moet gaan staan. Als je midden in je carrière zit, dan ben je gewoon bezig met de eerstvolgende prijs pakken en ben je daar zo gefocust op. Dus je beseft dat misschien ook niet helemaal. Ik had afgelopen week hier een fantastisch mooi afscheid met iedereen erbij. En toen hing er ook een doek met 49 keer goud. Daar zal ook wel wat jeugd mee gerekend zijn, maar dan denk je wel, oh wow. Ja, dat is wel flink. Dus ik denk dat ik thuis een keer al mijn prijzen eens een keer ga bekijken. En dat je dan echt erbij gaat stilstaan en denkt, wow, dit is wel echt heel gaaf. Alles kan nog, maar het wordt in het laatste jaar van de hockeycarrière van Welte geen 14e landstitel. Kampong verliest met 0-3 van Den Bosch. Maandag is de return in de halve finale van de playoffs in de strijd om de landstitel. Ja, tuurlijk, in de sport kan alles. Ik denk dat we in de sport wel gekkere dingen hebben gezien. Tuurlijk, het is niet de allerlekkerste uitgangspositie. Een goaltje erbij was ook nog wel lekker geweest. Maar ja, het is en blijft sport. Ja, het is ook nog een bespiegeling, hè? Maar probeer toch even mee te denken. Hoe zal dat voor je zijn dan maandag? Stel dat het nou voorbij is daar. Dus dat jullie verliezen. En dat het ook eindigt daar waar het begon is. Daar zat ik natuurlijk al wel eerder aan te denken. Ja, dan is het cirkeltje wel op een hele mooie manier rond. En dat is het, hoe dan ook is het al. Of we dan daar winnen of niet winnen. Ja, het is wel heel speciaal, vind ik, dat ik daar dan eventueel mijn carrière zou eindigen. Dat zei Lidewij Welte in een bijdrage van Vlado Veljanovski. Na morgen zit het erop. De 34 speelronden van spanning, stress en sensatie. Beter bekend als de Eredivisie. Alle duels in de laatste speelronde morgen om 14:30. En hij zat net keurig soort van huiswerk te maken. Commentator Ragnar Niemeijer. We gaan met jou, goedenavond Ragnar, alles doornemen. Morgen, ja. waar we naar gaan kijken morgen. Waar kijk jij nou het meest naar uit? Poeh. Lastig wel. Er staat natuurlijk wel wat op het spel. Hè? Onderin, Excelsior, RKC. Ik verwacht niet dat Heracles daarbij betrokken zal zijn. Champions League, derde plaats, de voorronde, AZ Twente. Nou ja, misschien toch ook wel een klein beetje het afscheid van Arne Slot bij Feyenoord. Dus ja, dat vind ik dat toch ook wel een dingetje. Emotionele jongen als jij bent. Laten we even onderin beginnen. De strijd tegen degradatie. Heracles Almelo, ja, die gaan dat eigenlijk normaal gesproken natuurlijk wel redden. Hè. Die hebben 32 punten. Moeten verliezen thuis van Fortuna. En dan moet RKC winnen bij PSV en Excelsior winnen in de Kuip. Het ligt niet voor de hand. Ik zag wel vorige week beelden van de trainer van Erwin van der Looy. Na afloop van weer een nederlaag. Nou, een dikke nederlaag ook. Een dikke, en dat was echt een spook. De stress heeft zich wel echt heel erg meester gemaakt van hem. Slechte cijfers, veel slechter dan zijn voorganger. Doelpunten of puntenmoyenne dan John Lammers. Nou, dat is wel echt uitgedraaid op een enorme deceptie. Binnen van AZ met 5-0 en vervolgens gaat het helemaal mis. In gedachten nemend natuurlijk wat er een paar jaar geleden is gebeurd daar. Ja, toen ze dus zijn gedegradeerd. Stress dus in Almelo, ja. Maar is dat terecht? Of denk je dat het eigenlijk gewoon gaat tussen RKC Waalwijk en Excelsior? Ja, je kunt je ergens nog voorstellen dat de ultieme stunt van Excelsior in de Kuip zou kunnen, maar dat dan ook nog RKC gaat winnen in Eindhoven, dat gaat niet gebeuren. En ik denk ook dat een uitgespeeld Fortuna met een puntje ook wel genoegen zal nemen in Almelo. Nee, het ligt natuurlijk echt wel bij PSV, bij RKC, bij Feyenoord Excelsior. Hè. De banden zijn er. Mo Allach, goed bevriend, technisch directeur van RKC met Marcel Brands van PSV. Excelsior, Feyenoord, die spelers kennen elkaar. Sommige, er lopen zoveel dwarsverbanden, lijntjes, vermeende lijntjes. Ja, gaat dat een rol spelen? Het is wel spannend. Ja, wat denk jij dan? Want dat klinkt bijna alsof er de dagen voorafgaand aan die duels contact zal zijn geweest tussen deze en gene. Nou, dat zal ook vast wel zo zijn. Hè. Bekenden nemen toch ook wel vaak contact op met elkaar. Hè. Je kunt je ook wel voorstellen en je kunt je voorstellen dat een Marcel Brands sympathie heeft voor RKC, waar hij gevoetbald heeft. En ja, misschien ergens wel denkt, daar gaan we geen 6-0 van maken. Hè. Niet dat hij daar opdracht toe gegeven heeft, dat weet ik niet. Maar dat er natuurlijk banden zijn, relaties. Het is, ja, en dat je die connecties nog eens aanspreekt. En dat gebeurt, dat weet jij ook. Ja. Even los van de namen die nu voorbij komen, voor de duidelijkheid. Nou, een van de clubs die nog kan in de na-competitie terecht kan komen en daardoor dus kan degraderen, is RKC. We spraken met de trainer van RKC, Henk Vrezer. Wij doen er alles aan om die druk, of in ieder geval die stress weg te halen. Maar gezonde spanning, ja, dat hoort bij topsport. En wij willen topsport beoefenen. Dus ja, ik probeer daar wel een balans in te vinden van, ja, het is heerlijk om te moeten. Ik zeg tegen die mannen ook, misschien is dat hetgene wat ik het meeste mis in mijn leven nu. De spanning, de stress. En niet dat je dat als trainer niet hebt. Maar een wedstrijdspanning als speler, daar gaat niets boven. En daar mogen zij van genieten, want je hebt het zelf in de hand. Hoe ver je daar of wat je daar tegen doet. Je noemde Erwin van der Looy een spook. Deze Henk Vrezer, die klinkt toch nog. Die geniet van de stress. Ja, nou ja, misschien zou het veld in. Misschien zou het voor ons ook wel eens goed zijn om die spanning een keer te kunnen voelen. Hè? Staat er dan echt elektriciteit op je schoenen of niet? Leuk om nog even te noemen. Kunnen we daarna door? Eén keer verloor PSV thuis van RKC. Dat was in 1993. 3-0 werd het destijds. En één keer verloor Feyenoord thuis van Excelsior. Dat was in 1980. En dat was in 1972 nog een keer een gelijkspel. Ja. Alles kan, maar niet zo vaak. Uit natuurlijk wel. Vrij recent nog verloren van Excelsior. Zeker. Is dat een wedstrijd die nog een rol... je verspeelt, precies, kan ik me herinneren. Nou, wel gehaald later, maar een week uitgesteld. Ja, zeker. Die hoorde ik overigens in Los Angeles in een bed 's morgens om 7 uur. Oh. En toen werd het 3-0. Toen dachten we op een gegeven moment, nou, nu is het al klaar. Volgende onderwerp. Ja, nee, we spaarden de thuis. Ja, laten we het over de nummers 1, 2 en 5 gaan hebben. PSV, Feyenoord en Ajax. De laatste twee clubs die verliezen allebei hun trainer. Arne Slot en John van het Schip. Feyenoord, dat net als PSV al uitgespeeld is, krijgt de stadsgenoot Excelsior op bezoek. Het wordt de laatste wedstrijd van Arne Slot, die trainer wordt bij Liverpool. Ja, trainer, je voorganger ging in tranen het veld af bij zijn laatste wedstrijd. Had misschien ook andere oorzaken, maar vrees jij zelf ook emotionele tafereel of valt het allemaal mee? Nee, ik denk dat het voor Dick, nou, daar doel jij op, zijn laatste wedstrijd. En iedereen dacht dat het zijn laatste wedstrijd als trainer zou zijn. Niet zozeer bij Feyenoord, maar als trainer. Nou, hij kwam daarna bij ADO dan nog even weer terug. Dus volgens mij is dat wel een substantieel verschil. Ik denk dat, maar ik wil niet voor namens Dick spreken, maar dat Dick het hier ook heel erg goed naar zijn zin had. Datzelfde geldt voor mij. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een verschil is of je denkt, hey, dit is de laatste wedstrijd die ik überhaupt als trainer in mijn leven meemaak. Of dat het bij deze club is. Maar ik kan je nu nog niet vertellen hoe ik daarop ga reageren. Normaal ben ik daar redelijk rustig en nuchter onder. Maar ik kan niet ontkennen dat deze club, deze supporters, deze spelers wel heel veel met mij gedaan hebben. Dus ik denk dat dat gaat resulteren in een rustige, Arne Slot, die ook niet huilde nadat ze kampioen werden of nadat ze de beker wonnen. Maar niks valt uit te sluiten. Dick. Dat zullen we zondag zien. Ja, hij refereert inderdaad aan Dick Advocaat natuurlijk. En die zien we nog die catacomben inlopen met de tranen bungelend over het gezicht. Maar hoe verwacht jij Slot? Hij maakt er wel een cliffhanger van, ook ja, zelf. Hè? Hij maakt het wel spannend. Ik weet het niet hoor. Ik zag vandaag bijvoorbeeld bij Dortmund het afscheid van Marco Reus. 21 jaar in het eerste elftal gespeeld. Scoorde trouwens ook nog. Die heb ik alleen maar zien genieten. Glimlach op het gezicht, om zich heen kijken. He, de gele muur op je laten afkomen, laten binnenkomen. En geen traan gelaten, wat wij gezien hebben. Dus ja, dan zou Arne Slot het met 3 jaar Feyenoord toch eigenlijk ook wel een beetje rustig aan kunnen doen, toch? 3 jaar ja, is ook niet veel, hè? Nee, we kunnen het perspectief natuurlijk ook omkeren. Nou, wat zal het met het legioen doen, het afscheid van Arne Slot? Nou, daar heb ik wat voor je. Heb je 64,95 over, 20 centimeter lang. Dan kun je een beeldje bestellen. 2 maanden wachten voor je het krijgt. Ja, ze zijn uitgebracht, de beeldjes van Kunst Hars van Arne Slot in een jas op een sokkel in Arne We Trust. Heb je hem al besteld? Nou, ik ken de echte Arne Slot. Ik hoef niet dan een beeldje op de ja, het is voor op de schouw. En zo verkrijgbaar. En er wordt veel verwacht. De opbrengst gaat overigens naar het goede doel. Het Sophia Kinderziekenhuis. Daar kan niks mis mee zijn. Maar fantastische eigenschappen heb ik opgeschreven. Schijnt er ook nog bij te staan bij het beeldje. Oh ja. Ja, fantastische eigenschappen met beeldje. Maar Kunsthars, topmateriaal. Giovanni van Bronckhorst, die had toch ook een soort van beeld gekregen toen hij kampioen was geworden? Ja, maar niet voor op de schouw. Nee, want deze is veelvoud natuurlijk. Maar ja, bijzonder, hè? 2 maanden wachten. Je moet even, maar daar heb je veel ook wel. Vraag, denk ik. Ja, het ging op de persconferentie ook over de opvolging van Arne Slot bij Feyenoord. Slot werkte fijn samen met Marino Pušić als assistent bij Feyenoord. Die vertrok naar Schachter, waar hij als hoofdtrainer kampioen is geworden en de beker won. 2 jaar hoofdtrainer, 2 keer kampioen en een beker. Had je verwacht dat je het zo goed zou doen? Ja, zeker. Om 2 redenen. Marino is een hele goede trainer, geweldige trainer en een geweldig mens. En gaat werken bij een club die ook wel gewend zijn om wat te winnen. Maar op het moment dat hij kwam stonden ze er nog niet eens zo geweldig voor. Dus ontzettend knappe prestatie met... En dan geldt het voor elk team die daar natuurlijk speelt. Ze hebben allemaal die moeilijke omstandigheden. Maar dan wordt er natuurlijk van jou als mens ook nog een hoop gevraagd. In dit geval hoeft hij dan misschien ook veel over tactiek te praten en over techniek. Maar ja, het onderdeel, de oorlog en de spelers en het land. Daar wordt ook nog heel veel op dat gebied van je gevraagd. Nou, als ik van iemand zou moeten inschatten dat hij dat geweldig zou kunnen, is het wel Marino Pušić. Ja, inderdaad, laatste vraag. Denk je dat het de geschikte zou zijn om bij Feyenoord jou op te volgen? Ja, dat is best een gemene vraag. Omdat ik vind dat je als huidige eindverantwoordelijke of als huidige hoofdtrainer zo min mogelijk moet zeggen over je opvolgers. Alleen iedereen kent mijn relatie met Marino. Hoe goed die is. Hoe hoog ik hem als mens heb zitten en ook als trainer. Dus ik zou het hem enorm gunnen dat hij dat zou worden. Ik zou het Feyenoord enorm gunnen dat ze zo'n goede trainer als Marino Pušić weten te vinden. En of dat dan Marino Pušić zelf is of iemand van hetzelfde niveau. Dat is aan Dennis de Kloes om dat te beslissen. Ah, het klinkt toch wel een beetje als een aanbeveling van Arne Slot. Maar zie jij het gebeuren, Ragnar? Een beetje als de perschef van Marino Pušić. De perschef. Of de reclame. Laat het niet horen, zeg. Reclamepartner of zoiets. ja, hij ziet het wel zitten. Nou ja, goed. Dat hij er goed op staat is geen geheim. Maar aan de andere kant is ook wel emotioneel kan hij zijn. Hè? Misschien heeft hij dat een beetje afgeleerd. Maar toen de stress in Enschede hoog werd, zijn er wel wat dingen misgegaan. Dat is natuurlijk wel al een tijdje geleden. Er stond bij Twente destijds, hij is kampioen geworden van de keukenkampioendivisie, erg veel stress op. Dat kun je je als trainer van Feyenoord niet permitteren. Ik heb ook wel eens een interview met hem gehouden. Dat heeft wel een beetje een band geschept ook met hem. We hebben af en toe wel eens contact. En dan, ja, toen is hij daar toch ook wel eens een wilde man door een porseleinkast heen gegaan. Met iedereen zat achter hem aan en het was allemaal mis. Nou, dat is van een tijdje geleden. Maar het is wel een warm mens. En daar zit denk ik ook wel de band met Slot, weet je. Dat is natuurlijk bij hem ook wel zo. Ja, en voor de rest, weet je, je moet het allemaal afwachten, toch? Nou, in ieder geval bedankt voor dit betoog. Gaan wij naar Arnhem, Vitesse-Ajax morgen. Het eind van een dramatisch, belabberd, historisch slecht seizoen voor beide clubs. Nou. Natuurlijk extreem voor Ajax, maar misschien nog wel meer voor Vitesse. Omdat het misschien wel helemaal het einde betekent van Vitesse. Gloort er inmiddels ook wel een klein beetje hoop, toch? Ja, ik heb daar nooit zo in geloofd. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar... Het einde van? Nee, ik heb toch het gevoel, als je een groot stadion hebt... en je laat zien dat je publiek trekt, dat de boel leeft... dat er dan altijd een grondhouding zal komen van deze club laten we niet gaan. Dit is geen RBC, dit is geen Haarlem, geen Veendam. Het is van een compleet andere orde. Europees voetbal, grote namen. Een club met in principe eredivisie potentie voor de subtop. Even los van alle Russen en rare types die daar geweest zijn. Alleen je moet wel zeg maar die hele boel uit elkaar zien te ontwarren. En dat is nu natuurlijk nu wel gelukt. De aandelen zijn onderweg naar... een stichting van Vitesse. De Russen zijn buitenspel gezet. Die Amerikaan staat ook op achterstand. Schulden zijn eigenlijk nog het grote probleem. Maar schulden kun je oplossen. Nou ja, dan moet er wel, wat is het, 15 miljoen dan maken ze daar maar aandelen van. En dan bedenken ze, daar zal uiteindelijk... er zijn ook genoeg rijke Gelderlanders. Daar wordt mee gesproken, daar is contact mee. Dus uiteindelijk zal het goed komen. Het pad was eventjes de vraag. Ja, en wat het ambitieniveau zal zijn en waar ze terechtkomen. Dat zal misschien een paar jaar duren. Ja. Dan Ajax, de laatste wedstrijd van het schip. Als interim coach, als coach eigenlijk. Want hij heeft het best een lange periode gedaan. Het ging net al even over Arne Slot, die op de schouders de Kuip uit zal worden gedragen. Verdient van het... Wat voor afscheid verwacht je voor van het schip? En wat verdient hij voor afscheid? Nou ja, dat is wel een beetje een afscheid via de zijdeur. Of de achterdeur of de steeg. Want nou ja, je kunt je toch wel afvragen, dat vind ik echt... Wat die Ajax heeft gebracht zeg maar de afgelopen periode. Je merkt ook nu een beetje dat er wat dingetjes lijken te zijn. Hè. Ik begreep dat Ajax TV had nog wel een interview met hem willen houden... richting zijn laatste wedstrijd als hoofdtrainer. Nou, ga ervan uit dat dat voor altijd zal zijn. Dat wilde hij niet, omdat er onduidelijkheid schijnt te zijn... zeg ik voorzichtig, over zijn toekomstige rol binnen de club. Er zijn wel meer signalen daarvoor. Ja, hij heeft dramatische cijfers. Hè. 5 Europese thuiswedstrijden. Ik geef hem maar even een paar weg. 1 keer eentje gewonnen. 10 wedstrijden gespeeld. Europees überhaupt maar 2 keer gewonnen. Uitgeschakeld door een amateurclub van het 4e niveau. 33 punten achter PSV. Het was dat ze er na een set mee ophielden in de Kuip. Bij Feyenoord. Ja, goed, maar wat heeft hij Ajax gebracht? Ik heb me echt verbaasd over het feit dat hij daar het seizoen heeft volgemaakt. En ik weet het. Zijn privé situatie verschrikkelijk. Hè? Ik bedoel, we zijn allemaal mensen. Maar het eindigt zeg maar ook nog eens een keer. En dat is wel zuur, vind ik, voor hem. Wat je ook bij John Heitinga zag. Hè. Je gaat met goede intenties erin. Je stelt jezelf beschikbaar. Je gaat er schoon in. De omgekeerde wasstraat, dat verhaal. En je gaat er vies uit. En je vertrekt via de achterdeur, zoals John Heitinga ook. En dit zijn wel Ajaxide. Niks gepresteerd. 5e plaats is niks voor Ajax. Maar wel beschadigd. En dat is kwalijk. Oh, we're going to Ibiza. Of liever gezegd, dat heeft PSV gedaan, hè, na het behalen van de titel. Maar ze moeten nog gaan spelen tegen RKC. En daar was natuurlijk wel wat ophef over. Want ja, een ideale voorbereiding lijkt dat niet te zijn. En dus maakt RKC daardoor misschien nu meer kans. Maar toch gaat PSV haar sportieve plicht doen, zegt trainer Peter Bos. En het is niet zo dat we daar alleen maar aan het bier hebben gezeten of in clubs hebben gehangen. Die jongens die hebben daar ook... Die zijn wezen zwemmen, wezen padellen. We zijn daar gewoon actief geweest. Niet een groepstraining, dat hebben we niet gedaan. Maar die zijn wel gewoon actief geweest daar. Ja. Het gaat vooral om de sportieve plichten die jullie hebben. Twijfel je daaraan? Weet ik niet. Twijfel jij daaraan? Ik twijfel daar niet aan. Twijfel jij daaraan? Schijnbaar wel, als je dat zo zegt. Nee, ik vraag het gewoon. Ik ben de advocaat van de duivel eventjes. Ah, oké. Dus dan kun je je afvragen. Ben je in staat na 4 dagen Ibiza om de boel weer goed op te laden... Voor die wedstrijd? Dat antwoord dat ga je zondag krijgen. Heb jij de spelers daar ook voor gewaarschuwd? Voor dat gevoel? Nee, niet voor dat gevoel gewaarschuwd. Ik heb ze wel daarop gewezen, uiteraard. Ik heb vanochtend, toen wij RKC met elkaar besproken hebben... heb ik de stand op de ranglijst laten zien. Dat daar 2 clubs met 29 punten staan. Waarbij RKC er 3 doelpunten beter voor staat. En dat daarboven nog een Heracles staat. Wat 3 punten daarboven staat, maar een veel slechter doelsaldo heeft... Dus het belang voor die clubs en de druk die dat voor die clubs met zich meebrengt... dat heb ik die jongens wel duidelijk gemaakt. Want dat is een hele andere druk dan wanneer je voor het kampioenschap speelt. Dit is een hele vervelende druk, een hele negatieve druk... waar banen voor mensen binnen een club misschien op het spel staan. Dus heb ik mijn ploeg gewezen op hun verantwoordelijkheid daarin. Ragnar, jij als fervent Ibiza-ganger, is dat mogelijk? 4 dagen feesten en dan spelen? Til me fit. Je weet. Tilman Fit, weet ik niet. Nee. Ik ben er nooit geweest. Ik zou best een keer willen. Aan de andere kant, ik ga een week naar Zwitserland. Volgende week lijkt me ook prima. Weet je, het is een onverantwoordelijke actie natuurlijk. En dat verhaal van, er is geen tijd. Nou, als er geen tijd is, moet je het niet doen. Dan moet je het niet doen. Ja, om het maar te doen, zeg maar. Ik vind het niet verantwoordelijk richting Excelsior. Ik vind dat je dat niet moet doen. En als je dan 4 dagen moet feesten, dan doe je maar 1 of 2 dagen. Het woord competitievervalsing, dat valt natuurlijk al snel. Niet door Excelsior, maar... Ja, er zijn natuurlijk wel één van. Er zijn natuurlijk wel echt grote belangen. Hè? En dan kun je zeggen, bij Excelsior werken niet zoveel mensen. Dus als er een paar weg moeten, valt niet op. Maar er zijn natuurlijk gewoon dingen om voor te spelen. En ik vind het eigenlijk gewoon een middelvinger, punt. Oké, dankjewel. Ragnar Niemeyer, veel plezier in de Champions League moeten we nog bespreken. We hebben allemaal geen tijd voor. En Bram van Polen stopt. Precies. Zat er al even aan te komen. Inderdaad. Nou, die heeft vast een ongekend mooie zondag morgen. Misschien nog wel mooier dan die van Arne Slot. We hebben nog wel een bericht, want 2 dagen geleden werd de voorselectie van het Nederlands elftal voor het Europees kampioenschap bekendgemaakt. Marco Bizot zat daar niet bij, maar die heeft zelf gekozen om niet beschikbaar te zijn voor het EK voetbal. Dat vertelt hij tegen Voetbal International. De keeper van het Franse Brest heeft voor de bekendmaking van de voorselectie laten weten dat er zwaarwegende familieomstandigheden zijn die zijn aandacht vragen. Hij ziet het daarom niet zitten om lange tijd op pad te zijn voor een eindtoernooi. Morgenmiddag zijn we er weer met Langs de Lijn. Dan zitten Henry Schut en Hugo Borst voor u klaar met de allerlaatste speelronde in de Eredivisie. Alle 9e wedstrijden starten dan om 14:30. Verder de 15e etappe van de Giro. De renners mogen de bergen in. In de langste rit van de koers, 222 kilometer. En in het matchcenter onder meer aandacht voor Formule 1. De Grand Prix van Imola. De ontknoping in de Premier League. Manchester City tegenover West Ham United. En Arsenal tegenover Everton. Allemaal te volgen in Langs de Lijn morgen om 2:00. Waar ben jij morgen? Ragnar? Volendam. Hartstikke leuk. De eerste keer en meteen de laatste keer. En Elisabeth Steins, die presenteert zo dadelijk met het oog op morgen. Goedenavond. Tot. NPO Radio 1. In OVT, de geschiedenis van de actualiteit. De ontwikkeling van de term extreem rechts. Mensen die op de VVV stemmen zijn geen extreemrechtse mensen. Het zijn mensen die boos zijn dat Nederland verandert op een manier wat ze niet willen. Het 50-jarig jubileum van de Rubik's Kubus. Het bestaat dus nog. Ja, het is de hele tijd weg geweest. Maar dankzij YouTube en internet is het nu weer een beetje populair geworden. En een portret van tuinlegende Mien Ruijs. Ik heb een talent en dat moet ik gebruiken. En ik zal, hoop ik, tot mijn dood toe dat talent blijven gebruiken. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Thuis. Een verloren plek. Een hardnekkig vastgehouden herinnering tot leven gewekt in het Noord-Brabants Museum. Imagine Home. Nog te zien tot 2 juni. Mis het niet. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Meer dan 50.000 mensen gingen je voor. levenzonderbril.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen op 25 en 26 mei en ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO